Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Wij hebben de perstribune vandaag verplaatst naar het strand van Scheveningen. Vanmiddag vindt hier de finale plaats van het EK beachvolleybal bij de mannen. Helaas zonder Nederlanders, die werden net uitgeschakeld. Maar we zitten nu vlak bij de plek waar die finale straks gespeeld gaat worden. Ja, hoe moet je ons voorstellen? Voetjes gewoon in het zand. Wind door de haren. Zon, zonnebril op. Nou, er zijn slechtere plekken om te werken. Hier aan tafel de komende twee uur Nederlandse top beachvolleyballers, maar ook radioverslaggever Andy Houtkamp. Vorige week, na de Spelen, ging hij met pensioen. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Israëlische aanvallen in Gaza hebben afgelopen nacht zeker 19 mensen het leven gekost. Bij een daarvan, in een huis in het midden van Gaza, kwamen een vrouw en 6 kinderen om, schrijft persbureau AP. Volgens de VN zijn sinds het begin van de oorlog bijna 40.000 mensen omgekomen. De onderhandelingen over een staakt het vuren gaan komende week verder in de Egyptische hoofdstad Cairo. Vandaag brengt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken een bezoek aan Netanyahu. Naar verwachting zal hij druk uitoefenen op de Israëlische premier om akkoord te gaan met een voorstel voor een bestand van de VS. In Leipzig in Duitsland zijn bij een brand in een reuzenrad zeker 23 gewonden gevallen. 2 van hen zijn zwaar gewond. De gondels die vlam vatten zijn volledig uitgebrand, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Dat reuzenrad staat op een popfestival in de buurt van Leipzig. En rond 9 uur gisteravond is bij een van die gondels brand uitgebroken. En die brand is toen overgeslagen op een tweede gondel. En het bedrijf achter het reuzenrad zegt aan de Duitse krant Bild dat die brand zou zijn ontstaan bij het in- en uitstappen van mensen toen die gondel aan de grond was en toen verder is gedraaid. En er zouden ook geen mensen op dat moment in die gondel hebben gezeten. En het bedrijf zegt dat het reuzenrad 7 jaar geleden in Nederland is gebouwd. Dat er plaats is voor 144 mensen. Maar hoeveel mensen er gisteravond in zaten, dat is niet duidelijk. In elk geval zeggen ze dat toen de brand uitbrak, het rad sneller is gaan draaien om mensen sneller te kunnen evacueren. En het uiteindelijk is ook iedereen geëvacueerd. En het festival is na het ongeluk weer hervat. Highfield is een popfestival waar zo'n 30.000 mensen op afkomen. En op het moment van de brand trad Ski Agu op. Dat is de rapper die bijvoorbeeld ook bekend is van zijn hit met Joost Klein, Vriesenjong. En die heeft op zijn Instagram laten weten dat hij tijdens het optreden op zijn oortje te horen kreeg dat hij in ieder geval de show niet mocht onderbreken, maar met het publiek in gesprek moest blijven om paniek te voorkomen. Nou, en het ziet er ook naar uit dat iedereen uiteindelijk rustig geëvacueerd kon worden. En uiteindelijk is het festival gisteren wel onderbroken, maar kon dat later op de avond weer verder gaan. En vandaag gaat het programma ook door. En hoe het kan dat het reuzenrad in brand vloog, wordt nog onderzocht. Filmster, playboy en society-figuur Alain Delon is overleden. De Franse acteur was vanaf eind jaren 50 tot ver in de jaren 70 een van de beroemdste acteurs in Europa. Hij speelde in zo'n 80 films. Joue pour moi. Alain Delon werd wel gezien als de Franse James Dean. Rasacteur, tieneridool en playboy. Zijn internationale doorbraak kwam met Plein Soleil uit 1960. Er volgden vooral veel thrillers en gangsterfilms zoals Borsolino, waarin hij acteerde naast Jean-Paul Belmondo. Ze waren vrienden en rivalen voor het leven. Omstreden was Delon ook. Men vond hem lastig en arrogant. En hij onderhield banden met de onderwereld en extreem rechts. Ook zijn persoonlijke leven was roemrucht. Hij had vele relaties. Onder meer met actrice Romy Schneider, het Nederlandse model Rosalie van Bremen en kort met zangeres Dalida, met wie hij ook een grote muziekhit scoorde. Maar ondanks alle kritiek op zijn houding en overtuigingen ontving hij in 2019 toch een eregouden palm in Cannes, vanwege zijn grote betekenis voor de Franse filmindustrie. Zijn laatste schitterende filmrol was al 10 jaar daarvoor, als overijdele César in Asterix en de Olympische Spelen. César ne vieillit pas. Il mourit. Alain Delon was 88 jaar oud. De hulpdiensten zoeken opnieuw naar een 8-jarige jongen die gisteren bij de Maasvlakte in Rotterdam in zee was verdwenen. Eerder werd ook al gezocht met drones, helikopters, jetskis en een duikteam, maar hij werd niet gevonden. In Vlaardingen hebben tientallen mensen gisteravond een minuut stilte gehouden voor de overleden loodgieter, die afgelopen tijd vaak doelwit was van aanslagen. De loodgieter overleed begin deze week op 45-jarige leeftijd. In Wenen zijn gisteren straten en tunnels ondergelopen door zware regenval. Automobilisten moesten zichzelf redden door uit een raam te klimmen. In sommige wijken viel in een uur tijd meer regen dan normaal in een maand. Het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Serenberg in Gelderland straten afgezet vanwege een illegaal auto-evenement. Op een industrieterrein waren honderden mensen naar deze car-meeting gekomen, waarbij liefhebbers hun gepimpte auto's laten zien. Er komen vaak veel mensen op af, dit soort bijeenkomsten, ook uit Duitsland. Het is niet bekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld. Het evenement duurde tot diep in de nacht. Motorcoureur Colin Vijer is in de grote prijs van Oostenrijk als vijfde geëindigd. De Nederlander lag een paar rondes voor het einde nog op kop, maar mist dus het podium. Commentator Hans van Loosenoord heeft het voor ons gevolgd. Ja, Hans, is dat al een tegenvaller, die vijfde plaats? Ja, toch wel. We hadden van Vijer toch iets meer verwacht in deze race. Hij mocht van de eerste startrij vertrekken. Was vorig jaar vierde in deze Grand Prix. En hij reed zich ook inderdaad naar de kopgroep. Heeft even op kop gelegen. Maar moest het antwoord in de slotfase van de wedstrijd, moest hij het antwoord schuldig blijven. En daardoor slechts vijfde. Ja, maar hij doet toch wel volop mee om de wereldtitel, toch? Ja, hij doet eigenlijk mee op dit moment, lijkt mij, om de tweede plaats. Want de winnaar van de wedstrijd, de Spanjaard Alonso, die heeft nu 7 van de 11 Grand Prix gewonnen. Heeft zo'n grote puntenvoorsprong dat hij bijna door de anderen niet te achterhalen is, tenzij hij een paar keer achter elkaar pech krijgt. Dus ik denk dat de tweede plaats op dit moment het meest realistisch is. Goed, dankjewel Hans van Loosenoord. Matthew Immers en Steven van der Velde zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van de EK Beachvolleybal. Op het strand van Scheveningen verloren de Nederlanders de halve finale in 2 sets van een duo uit Letland. Immers en van der Velde waren de laatste 2 Nederlanders die nog op het toernooi actief waren. Het weer droog en zonnig. Het is zo'n 21 graden aan de kust tot lokaal 24 in het midden en oosten van het land. Morgen zon met wat stapelwolken. De temperaturen liggen dan tussen de 22 en 25 graden. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliekmuseum.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Ken jij Clubal? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000. En elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op Engie.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Onze perstribune hebben we neergezet op het zonnige strand van Scheveningen. De slotdag vandaag van het EK beachvolleybal bij de mannen. Helaas, u hoorde dat eerder, zonder het Nederlandse duo Van der Velde Immers. Want zij verloren in de halve finale. Maar wij zitten hier fantastisch midden op het strand. Ingrediënten, nou, zon, vlaggen, heel veel fans, ballonnen. Kortom, fantastische sfeer. Heerlijk. En onze gast dit eerste uur is iemand die zijn hele werkende leven heeft doorgebracht langs het veld. Bij allerlei sportwedstrijden met dit soort sferen. Ja. En die Houtkamp, goedemiddag. Dankjewel. Ja, geniet jou van dit soort vibes? Eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ja, hè? Zeker omdat ik niet hoef te werken. Ja? Ja, ik kan hier nu gewoon vrij blij zonder me voor te bereiden rondlopen en kijken. En geweldig. Hoe bevalt dat? Heerlijk, maar het is pas een week en het is hartstikke druk. Ik heb het drukker dan ooit gehad. Ja, iedereen wil je spreken, hè? Ja, blijkbaar. Ja, leuk. Ik hoorde jullie al tegen elkaar zeggen, Roen Vergouwen, onze mediakenner, en jij hier zo op dit terras. Oh ja, ik herken die aan je stem. Want wij kennen Andy Houtkamp natuurlijk, hè, van al die keren dat hij verslag deed in onze uitzending. Ja, ja, de perstribune heeft natuurlijk heel veel sport. Dus al die commentatoren die horen er gewoon bij. Dat is gewoon onderdeel. Je was jarenlang onderdeel van onze familie, ja. Andy. Dus nou ja, het is een eer dat je nu... Voor mij, hoor, want als ik elke zondagmiddag op weg ging naar een voetbalwedstrijd, had ik natuurlijk de perstribune aan. En het afwisselende, dat vind ik heel erg leuk. Dat is net sport. Het verbaast me alleen wel. Vorige week bij je afscheid zei je, ik ben zo blij dat ik dan ook de weekenden weer eens vrij heb. Ja. Maar het eerste beste weekend dat je vrij hebt, dan zit je toch weer bij een sportevenement. Ja, maar dit is even anders, want ik zit niet bij het vanwege het sportevenement, maar vanwege dit programma. En kijk, dat is heel anders. Dat wilden we even horen, ja. We gaan dit uur mooie dingen uit je carrière laten horen. En aan het einde van het uur even een blik op de afgelopen mediaweek. Normaal is dat in het eerste uur televisie, maar we hebben een radioman. Dus we doen even de blik op de radio richten. Ja, zo flexibel ben jij gewoon, hè? Ja, beachvolleyballen hier dus in Scheveningen, maar elders in het land natuurlijk gewoon voetbal. Chris Wobbe, jij bent in Almelo, wedstrijd Heracles tegen PSV. Jeetje, het is allemaal weer begonnen gewoon, Chris. Ja, gek hè eigenlijk. Tweede ronde alweer inderdaad. En wat helemaal gek is, generaties lang lag hij kunstgras in het Acito-stadion. Maar ja, Andy, groot liefhebber van de kunstgrasmat, niet dus, die houdt van gras, net als Chris Wobbe. Die zal blij zijn, want het ruikt weer naar gras. Een prachtige mat. Heracles Almelo, toch soms wel een beetje berucht om de kwaliteit van dat verschrikkelijke kunstgras hier. Maar dat is allemaal verleden tijd. Een prachtige grasmat ligt al daar te wachten tot de beide teams die gaan betreden en bespelen. Ja, en dan komt de landskampioen op bezoek, PSV. Twee officiële wedstrijden gespeeld. 9 keer gescoord. 4-4 in de Supercupfinale tegen Feyenoord. En afgelopen week 5-1 tegen Heracles. Vorig jaar werd het 6-0 voor PSV hier in Almelo. En men hoopt natuurlijk het kruid een beetje droog te houden. In ieder geval mee te kunnen doen met de landskampioen. Die natuurlijk op alle plekken veel meer kwaliteit heeft. Wie er niet bij zijn de uitfans van PSV. Zij worden gestraft. Het vorige seizoen in Heerenveen werd er vuurwerk afgestoken in de laatste minuut van de wedstrijd. Heerenveen-PSV. PSV stond daar 8-0 voor. De wedstrijd moest worden gestaakt en de fans zijn dus gestraft. Zij mogen dus niet naar Almelo. Maar ja, met dit weer niet naar Almelo hoeven. Er zijn betere plekken. Zoals bijvoorbeeld op Scheveningen waar jullie zitten. Zometeen dus Heracles-PSV. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. Vanaf het strand in Scheveningen. De perskaart. Andy Houtkamp, geboren op 6 oktober 1957 in Nieuwer-Amstel. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Mijn lievelingsstrand is het strand van... Copacabana. Ja. Dit valt me op aan de sfeer rond het beachvolleybal. Dat er mensen zijn die hebben het en naar hun zin en hebben er zelfs kijk op. Dit was de mooiste perstribune waar ik ooit werkte. Dat zijn er een paar geweest, maar ik denk na vorige week Parijs. Dat was toch wel fantastisch. Dit was wel een leermomentje. Ja, dat ik een paar keer te vaak heb gezegd dat ik niet prettig zat in bepaalde stadions. En dat had ik met 1 keer af kunnen doen. Met deze sporter zou ik wel een keertje uit eten willen. Ja. Hele goeie. Ik heb eerst aan Usain Bolt zitten denken. Of Aaron Judge, een honkballer. Maar ik hou het op Daphne Schippers. Dit moment in mijn carrière zou ik nog wel eens willen herbeleven. Ja, zo verschrikkelijk veel. Maar er is 1 moment. De Olympische Spelen, de opening van 1996 in Atlanta. Er was niet bekend wie de vlag zou doen. En dat werd uiteindelijk Mohammed Ali. En toen die aankwam lopen met de vlam... Dat trillen, want hij had toen al flink ziekte van Parkinson. Dat was zo verschrikkelijk mooi. Dit is de grootste verandering geweest qua topsportverslaggeving. Nou, is niet zo moeilijk. Het moet de verslaggever vanuit de bezemkast. Ja. Zo hoop ik dat luisteraars van Radio 1 me zullen herinneren. Dat ze me heel af en toe missen. Dit zal ik aan het vak van sportcommentator niet gaan missen. Zaterdagavond, zondagmiddag, altijd werken. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Met deze sporter zou ik wel uit eten willen. Daphne Schippers, gewoon. Daphne Schippers. Ja, nee, ja, gewoon inderdaad. Maar zo gewoon is ze niet. Ik heb haar vanaf het begin van haar carrière mee mogen maken. Echt vanaf het allereerste begin, toen ze nog meerkampster was in Helsinki bij Europese kampioenschappen. En tot mijn grote verrassing en verbazing en genot heeft zij tijdens de laatste Olympische Spelen, dus vorige week, een aantal keren naast me gezeten. Ja. Als analyticus. Ja. En dat was zo verschrikkelijk leuk. Ja. Want, en dat moet ik er ook bij zeggen, ze was in het begin heel erg leuk. Toen ging ze naar een Amerikaanse trainer. Toen werd ze wat minder leuk. En nu was ze weer fantastisch. Na de carrière. Ja. Ja. En welk restaurant zou je er mee willen nemen dan? Oh, dat maakt niet uit. Maar je betaalt wel de rekening, toch? Oh, absoluut. Dus wordt het een niet al te duur restaurant. Kom bij de publieke omroep vandaan. Is het zo dat jij met sporters echt ook vriendschappelijk een relatie hebt gekregen? Nee, een paar. Met name een paar keepers, heel gek. Die zijn ook gek namelijk. Een paar trainers. En voor de rest, ja, het heel toevallig Gregory Sadok, die vorige week ook bij de NOS was, daar ging ik heel veel mee om. Ook een atleet. Ja. En waarom keepers? Ja, dat weet ik niet. Hoe kwam dat dan? Hoe kwam je dan met hun in aanraking? Ja, ik kan heel goed opschieten met Sander Westerveld bijvoorbeeld, oude keeper. Edwin Zoetemier kon ik heel goed mee opschieten. Ed de Goeie. Ja, dat ging vanzelf. Grappig is dat. Ja. En Mohammed Ali, dat moment, ja, dat is natuurlijk wel inderdaad fantastisch om mee te maken. Probeer het voor te stellen. Ik vind altijd het mooie van radio is dat jij moet proberen zichtbaar te maken wat mensen niet zien. En dat moment, het was helemaal donker in het stadion. Echt pikken donker. En er werd gespeculeerd wie gaat die vlam doen. En de naam van Mohammed Ali werd al genoemd, maar dat kon haast niet. Die man was al aardig ziek en die moest dan een eind lopen. En dan ook nog met die vlam. En dan moest die vlam naar beneden. Dus dat kon eigenlijk niet. En wat gebeurt er? We zien in de verte, in een leeg stadion, een donker stadion, zie je in de verte een vlammetje heen en weer gaan. En er komt steeds dichterbij. Ja, dat moment. Magisch, magisch. Ja, dit is wel inderdaad typerend. Ik zit te knikken omdat ik denk, ja, dit is dus typisch wat jij doet. Hè? Jij maakt het beeldend, want inderdaad, het bewoog, want hij was natuurlijk ziek. Ja. Dus het dacht jij toen je hem aankwam, hé, dat is hem. Ja, dat wist ik meteen. Je ziet, kijk, je voelt het ook. Je weet dat er geruchten zijn. En je hoopt het ook een beetje, want dat was natuurlijk een van de grootste sporters aller tijden op alle gebieden. En dan is hij het ook. En dan gaat het licht op een gegeven moment, die vlam gaat erin. En dat ging omhoog, dat vlam. Ik zie het nog voor me. En dan gaat die grote vlam aan. Ja, en dat publiek, 100.000 man, gillen, joelen, terwijl het vlak daarvoor stil was. Ja. Heracles speelt tegen PSV. Ja. Ja. Jij, dit weet jij, hè, hoe dat voelt, dat er een overgeschakeld wordt naar jou. Hij mag van mij 10 keer onderbreken, want ik hoor ook, ik luister heel graag naar hem, dat weet hij. En heel even, vind je dat wel eens ingewikkeld trouwens, dat onderbreken noem je het? Want er zijn natuurlijk wel eens gesprekken die gevoelig liggen, of wat dan ook. Nou, soms is het heel irritant, maar dat heeft meer te maken dat je voelt dat degene die naar je overschakelt het irritant vindt. En bij jullie, natuurlijk, is dat nooit het geval geweest. Nee, maar dat meen ik serieus. Maar er zijn ook programma's, en ik wil best ook namen noemen. Kunststof vond het verschrikkelijk als er ingebroken werd. Al was het de belangrijkste Champions League wedstrijd, dan ging het echt zo van, we moeten even naar Andy Houtkamp. En je moet nooit iets. En wat deed dat met jou? Nou, dat ik dacht van, joh, laat mij lekker na het hele en het halve uur wat vertellen. En voor de rest hoeft het niet. Ja, nam iets weg van enthousiasme. Ja, nou ja, je weet dat je niet gewenst bent. Zo voelde het in ieder geval, ja. Chris Wobbe. Ja? Ja, nou, je krijgt mooie woorden. Ik voel me heel gewenst door die prachtige aankondiging. Zeker. Wat ook wel een klassiekertje is het programma Mangiare. Die hadden dan over allerlei culinaire heerlijke gerechten. En dan konden wij lekker beginnen over bier en frikandellen en zo. Maar goed, 0-0 staat het in de 4e minuut in Almelo natuurlijk. Heracles heeft een corner te verwerken. Tenminste, PSV mag die gaan nemen. De bal ligt natuurlijk in de hoek. Wordt dan getrapt, landt bij de tweede paal. Wordt er niet gekopt door De Jong natuurlijk. Erkend kopspecialist. En probeert Heracles die bal weg te krijgen. Dat lukt. Kan Heracles weg? Ja, dat kunnen ze via Limbombe. En die heeft een zee van groen gras voor zich. Want dit wordt bijna 1-op-1 gestuurd. Wordt hem de pas afgesneden. En is dat dan een overtreding? Ja, zegt Martin van de Kerkhof. Limbombe. En is het er dan in of uit? Krijgt Heracles hier een strafschop? Te ja of te nee? Het heeft er alle schijn van. Het was Hoppenkaart. Hier nog een verleden natuurlijk bij Heracles. Schat, ik denk dat hij erin is. Jazeker. Dat denk ik zomaar wel. Of is het echt op het randje? Het is er. Ik denk dat hij erin is. Ik denk dat hier Heracles gewoon een strafschop gaat krijgen. Ja, het is Hoppenkaart die in het strafschopgebied de overtreding maakt op Limbombe. En daar wordt nog om gejuicht, zegt door Henry Kruse. Notabene grote vriend van Peter Bos. Samen hebben ze vele avonturen beleefd als coach en assistent. Tot en met Lyon. Maar na Lyon ging het tweetal uit elkaar. Ging Kruse naar Heracles Almelo. En bleef Peter Bos, ja, die ging naar PSV. Werd de kampioen. En vorig jaar geëmotioneerd voor de camera, zei hij, Henry had hierbij moeten zijn. We hebben zo samengewerkt. We hebben zoveel meegemaakt. En nu zit hij in Almelo en ben ik hier. Dit is ook zijn kampioenschap. Maar het is Brian de Keersmaker die moet gaan wachten. De aanvoerder van Heracles behouden ook voor de Almeloers. Hij mag de bal op de stip gaan leggen. Doet dat echt op het puntje van de stip. Heeft een rechte aanloop. Het zal toch wat zijn, zeg. Vorig jaar 6-0 voor PSV. Nu kan Heracles aan de leiding komen. Dat Limbombe dus door Hoppenkaart, notabene oud Heracles, gevloerd werd in die omschakeling. Het fluitje heeft geklonken. Daar de aanloop. Het passen en hij legt hem keurig tegen de touwen. Heracles verrassend op voorsprong. Brian de Keersmaker, 1-0. Ja. Ik moet wel lachen, want ik weet precies hoe je nu denkt van jeetje, wat duurt het allemaal lang. Dat ik dat denk? Ja? Nee hoor, ik denk we pikken het even mee. Oh, heel goed. Nee. Want zo is het ook. Maar ja, de meeste presentatoren denken van, oh, hou op alsjeblieft. We hebben het nu al gehoord. Want nee, het is langer dan een minuut. Nee hoor, want er zijn natuurlijk ook allemaal mensen die dit precies willen weten. Dus precies. Nee, en die helemaal niet. Gelukkig. Ja. Onze gast Andy Houtkamp, jarenlang verslag gedaan van allerlei sportevenementen. Na ruim 40 jaar zal zijn vertrouwde stem niet langer klinken op deze zender. De afgelopen zomerspelen in Parijs waren zijn laatste klus. Hij groeide op te midden van sport. Zijn vader was honkbal international en later bondscoach. En dat leidde ertoe dat hij zelf ook op hoog niveau ging honkballen. Maar het zaadje voor een carrière als welbespraakte commentator werd geplant als speaker tijdens de honkbalweek. Ja. Dit uur Andy Houtkamp op de perstribune van Max. Vanuit Scheveningen is dit de perstribune met Margreet Rijntjes. Ja, heerlijk is het hier op het strand. Ik bedoel, ik geloof dat ik nog nooit heb gepresenteerd met de zonnebril op. En we zitten ook hier tegen de rand van het warm-up court aan. Er is al een paar keer een volleybal hier net naast onze tafel beland. Oh, het is mij ontgaan, ja, mevrouw. Toen zat jij in een tekst. Dus het zou zomaar kunnen dat er zometeen een bal op de radiotafel hier. Ron heeft ze teruggesmashed. Ja, heel goed. Ja, dat kan. Dat gewoon. Kan ik, ja. Wat valt jou op eigenlijk, Andy, als je hier bent? Hè? Ik bedoel, alles, elke sport heeft zo zijn eigen rituelen. Volleybal, beachvolleybal heeft ook de blok, weet je wel, dat monsterblok, monsterblok, et cetera. Elkaar eindeloos knuffelen na elk punt. Dat vind ik wel eens een beetje vermoeiend, wou je overdone zeggen. Maar dat hoort bij... Dankjewel. Dat hoort blijkbaar bij de sport. En dat neem je mee, want het is absolute topsport. In 1996 mocht ik erbij zijn toen het Nederlands team in Atlanta, waar we het net ook over hadden, de gouden medaille pakte. Ja, zaalvolleybal toen. Fantastisch. Ja. Maar ik ben ook naar het... want ik zei Copacabana. Daar was het beachvolleybal volgens mij in 2016. In ieder geval ben ik daar ook geweest bij het beachvolleybal. Dat was mijn allereerste ontmoeting met beachvolleybal. En ik vond het gaaf. Ja. En wat ik, het is wel echt een sport die eens in de vier jaar heel groot is. En die man van dat beachvolleybal in Atlanta, 96, zit nu naast jou. Mij, ja. Michel Everaert, jij bent tegenwoordig iets heel anders, namelijk directeur van de Volleybalbond. Jij gaf Andy al een knuffel voor de grap. Deden jullie dat toen in 96 eigenlijk ook al, toen het dus voor het eerst Olympisch werd? Iets wel minder. Op een bepaalde manier. Wel minder dan nu, maar feit is, wij zijn natuurlijk een sport met korte rallies en dan tussendoor wat meer tijd. En die tijd die moet je vullen. En dat doen we blijkbaar met handje klappen en met knuffelen. Zo kan het ook. En je werd er nooit moe van? Nee. Dat is, dat zit er bij ons gewoon in. Nee. Je komt even bij elkaar, even wat dingetjes zeggen. Wat doen we bij de volgende rally? En dit was, ook als sport was het... In het verleden was het een soort zwakte, hè? Want dan hadden we een gesprek met tv en zei ze, ja, dat spel ligt de hele tijd stil. En tegenwoordig is het de kracht van de sport. Want dat betekent dat je herhalingen kan laten zien. En in het stadion kunnen wij het publiek entertainen. Ja, en nee, dat hoor, is, het stoort me ook niet hoor. Ik zie ook dat het iets doet en dat het een soort energie geeft met elkaar. Jij bent nu de directeur van de Volleybalbond. Hoe loop jij hier rond? Moet je dingen fixen? Ben je een beetje aan het netwerken, lobbyen, et cetera? Ik loop hier ontzettend relaxed rond. Wij hebben inmiddels heel veel evenementen georganiseerd. We hebben de geweldige partners waar we dat mee doen. TIG Sport en Sportworks. We hebben zelf inmiddels enorm goed personeel die dat kan. Dat betekent dat het voor mij eigenlijk een luisterbaantje is. Dus het is heel makkelijk. En we zijn hier vooral aan het netwerken. Maar ik denk dat we een fantastisch evenement neer hebben gezet met alleen maar tevreden partners. En als die ook allemaal blij zijn, dan is het voor mij eigenlijk heel makkelijk. En dan is bij beachvoetbal natuurlijk wel, als je dit weer hebt, dan is het strand de lekkerste plek om te zijn. En als het windkracht 5 is en regen, dan is het anders. Dat kan ik je vertellen. Nee, fantastisch natuurlijk. Ik ben even in de geschiedenis gedoken van het beachvolleybal. En in 1991, toen deed de televisie voor het eerst verslag. De Tros maakte een speciale uitzending over het beachvolleybaltoernooi. Wat toen ook trouwens hier op Scheveningen plaatsvond. Laten we even luisteren. De Tros dus had een special. Het verslag is van Jaap Heersen. 4 dagen lang schitterende sport op het strand van Scheveningen. Beachvolleybal zoals het gespeeld moet worden. En dat nadat het in Nederland nog maar een hele jonge geschiedenis heeft. Het is eigenlijk het tweede jaar dat het echt goed gespeeld wordt. En nu al zo'n enorme vlucht genomen. Goede wedstrijden zagen we. En dat niet alleen bij die dames, maar ook bij de heren. Daar waren ook een aantal oud-internationals aanwezig. En die zorgen natuurlijk voor een zeer goed spelniveau. Tinkhoff en Hof, ze verliezen in die finale van Stubbe en Hamelink. Het is jullie eindelijk gelukt. Proficiat met jullie titel. Dank je. Ja, ik ben zo dolblij. Een hoop mensen denken misschien dat het geen flikker voorstel, maar het betekent heel veel voor ons. Kan ik zo zeggen, dit is de top. Ja, ze hielden zich maar even in dat het geen flikker voorstelt. Ze hadden het idee, we moeten nog even aan het grote publiek laten zien dat dit echt een serieuze sport is. Ja, nou, dat moesten we toen bewijzen, ja. Dat klopt. Ja. Dat was, werd natuurlijk de hele tijd vergeleken met zaalvolleybal. En dat waren dan de echte sporters. En wij waren maar mislukte zaalvolleyballers of zoiets. Dus ja, dat zat wel in ons. Ja. Dit was Paul Hameling. Die sprak wel de woorden uit die wij toen allemaal beleefden. Ja. Zoals wij het allemaal voelden. Ja. Stak dat eigenlijk niet? We zeiden van niet, maar het was natuurlijk wel zo. Ja, het is natuurlijk niet leuk als je bijna een beetje badinerend over wordt gedaan. Ja, dat was aan de ene zijde vervelend. Aan de andere kant spelen wij toen de tijd ook nog allemaal in de zaal. Dus we speelden allemaal in de Eredivisie. Allemaal net niet goed genoeg voor het nationaal team, moeten we ook heel eerlijk in zijn. En in beachvolleybal, dat konden we dan weer wel wat beter. En dan deden die oud-internationals die mee. En die werden dan door ons weer van het veld geslagen. Nou, dat gaf ons dan weer een goed gevoel. Ja. Dus zo ging dat. Nu is het EK hier en je ziet hoe ongelooflijk veel fans de tribunes zitten vol. Had je verwacht toen, als we teruggaan naar 96, dat het zo'n boost zou krijgen, die sport? Ja. Ja? Geen enkele twijfel. Wat maakte dat je daar niet over twijfelde? Poeh. Nou ja, er zit wel een verhaal achter. Ik werd zelf voor het eerst in 1993 Nederlands kampioen. En op een of andere manier kreeg ik een soort gevoel dat ik verantwoordelijk was voor die sport. Dus ik heb vanaf dat moment geholpen om die sport te ontwikkelen. En dat was omdat ik erin geloofde. Weet je, dat is, er zijn een aantal trends in de maatschappij. Flexibilisering, individualisering, van binnen naar buiten in je sport, et cetera. En eigenlijk alle trends in de maatschappij waren in het voordeel van beachvolleybal. En later, toen ik bij de Nevobon ben gaan werken, toen hebben we daar ook allemaal op ingespeeld. En dan zie je toch die enorme groei. En wat was dan de trend die aansloot? Nee, dat was een combinatie van trends. Weet je, dus in de zomersporten is natuurlijk het moment dat bijna alle sporten stil liggen. Dus dat is een kans. Naar buiten, vroeger werkten mensen heel veel buiten, deed iedereen op de fiets, nu zit iedereen op kantoor. Is buitensporten veel lekkerder dan binnensporten. Mensen willen flexibel zijn. Weet je, je lang verbinden, meer individueel in het teamsport, al die verplichtingen. Dus er zijn allerlei trends die in het voordeel waren en zijn van beachvolleybal. Nou ja, daar hebben we proberen op in te spelen. Ja, het komt ook een beetje over als een hele relaxte sport. En het is ook lekker om naar te kijken natuurlijk. Ik bedoel, het woord beach alleen al. Dat, Nou ja, maar het is natuurlijk, kijk, wij staan hier bij een Europees kampioenschap. Hè, dus we hebben hier dat stadion, geweldige topvelden. Maar daarachter staan 80 velden waarin allemaal recreanten spelen. Ja. Die spelen allemaal zonder scheidsrechter. Want dat is gewoon niet te doen voor al die velden. Er gebeurt nooit iets. Die mensen lossen dat gewoon zelf op. Wij noemen het recreanten, maar dat is ook een deel van onze competitie. En daar spelen we tot op het tweede hoogste niveau spelen we gewoon zonder scheidsrechters. Of, ze moeten elkaar fluiten, of officieel, dat doen ze niet. Ze tellen alleen maar. En mensen lossen het onderling op en dat gaat gewoon prima. Ja, en dat is wel, geeft wel een beetje die relaxe sfeer aan. Michel, die write me if I'm wrong, maar volleybal, zowel zaal als veldvolleybal, is een van de grootste sporten in Nederland. Nou, dat ligt er een beetje aan hoe je het meet. Qua deelnemers. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Voetbal is zonder meer de allergrootste. Ja. En dan is een beetje, ja, wanneer ben je beoefenaar van een bepaalde sport, snap je? Bij fietsen en bij wandelen is dat al heel betrekkelijk. Nee, maar ik bedoel mensen die echt contributie en zo betalen. Nee, wij zijn denk ik qua leden zijn we de 10e sport van Nederland. Oh, ja. En qua teamsporten de 3e. En qua beoefenaars zitten we nog veel meer. Want je zijn ontzettend veel wilde competities, heet dat. Hè? Dus ja. Bij volleybal, je huurt gewoon een gymzaal en je gaat beginnen. Ja, vertel mij wat. Mijn man doet dat met een groep vrienden. Onze eigen eindredacteur doet dat. Dus dat hoort heel erg bij dat volleybal. Ja. En volgens mij die fantastische beelden hier vanaf Scheveningen en Arnhem en Apeldoorn. Die gaan vast leiden tot meer leden. Mag ik je heel hartelijk danken en heel veel succes wensen met deze prachtige sport. Dankjewel. Michel Everaert, directeur dus van de Volleybalbond. En straks in de tweede uur ontvangen we ook een aantal gasten uit het beachvolleybal. Top. Nou, succes. Ja, dankjewel. En we gaan heel even kijken bij Chris, waar Heracles voor stond net. Ja, en dat is nog steeds zo. 1-0 na een kwartier spelen. Wel kansen gezien voor PSV. Bakayoko net met een schot werd van de lijn gehaald. En daarvoor Luc de Jong als een vogel. Zo vrij werkelijk niemand omheen. Voorzet vanaf de flank. En hij besloot vanuit stand te koppen. Stuurde die bal met het hoofd naar de hoek toe. Redding de Keizer. Maar als hij daar had aangenomen, dan was het helemaal makkelijk geweest voor Luc de Jong. Dacht eigenlijk, ik word vast wel afgevlakt voor buitenspel. Maar het was absoluut geen buitenspel. Dus een behoorlijke ketser van de verdediging van Heracles, maar de thuisploeg komt goed weg. PSV veelvuldig in balbezit. Speelt rond, probeert Heracles echt de duimschroeven aan te draaien. Maar het moet nog loskomen. Nu weer een voorzet, wordt weer verwerkt door Brian de Keersmaker namens door de keer te maken namens Heracles. En dan kan misschien Mario Engels ontsnappen. Dat doet hij. Die wint zijn persoonlijke duel van Flamingo. En doet dan net alsof hij wordt aangetikt door diezelfde Flamingo. Kijkt naar de scheidsrechter, maar die gaat er niet in mee. En dan kan PSV er weer vandoor. Noah Lang een beetje snelheid, maar hij loopt zichzelf de drukte in. En dus komt PSV er nog niet helemaal lekker uit. En staat Heracles nog altijd verrassend voor met 1-0 in de 16e minuut. Ja, terwijl er zojuist een bal over ons heen wordt geschoten, zijn we in gesprek met Andy Houtkamp. Andy, je was on fire hè, tijdens de Olympische Spelen. Radio Olympia, je gaat het niet zeggen van jezelf denk ik, maar ik vond jou er echt bovenuit stijgen. Om dat te bewijzen zullen we maar even gaan luisteren naar een stukje. Een mooi moment, de 4x400 meter gemengde estafette met een gouden hoofdrol voor Femke Bol en Andy Houtkamp. Frankrijk is weg, Polen is weg, Italië is weg, Jamaica is weg. En nu moet Femke Bol komen en ze komt, want ze ziet die Belgen al in de rug. En dan gaat Nederland een medaille pakken hoor. Reken maar, hier komt een medaille aan. Daar komt Femke Bol, die gaat over de Belgische heen. Ik denk dat de Britse en de Amerikaanse iets te ver weg zijn. Alhoewel, bij Femke Bol weet je het nooit, want die gaat een enorme eindsprint inzetten. Daar komt Femke Bol, daar komt Bol. Die gaat gewoon nu naar de tweede plaats en gaat ze nog gekker maken. Misschien wel, nou dat zou toch wel een wonder zijn. Alhoewel, daar komt ze. Femke Bol gaat goud pakken. Femke Bol pakt goud. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ze dit doet alsof die anderen stilstaan? Hoe luistert Andy Houtkamp naar Andy Houtkamp? Zelden ten eerste. En ten tweede, ja. Vind je dat lastig? Ja, nee. Dat hoeft niet zo. Nee, maar ik vind het wel leuk om te horen hoor. En ik heb hier zo waanzinnig veel reacties op gehad. En iemand die vroeg aan mij, ook voor de radio, ik zal zijn naam niet noemen. Ik werd natuurlijk nogal wat keren geïnterviewd. En die zei tegen me, die vroeg aan me, wat ga je nu zeggen als laatste woorden bij de 4x400 vrouwen als ze winnen? Alsof ik weet wat ik ga zeggen als laatste woorden. Ja, want daar zat ik wel naar te luisteren, hoor, wat het ook alweer precies was. Want dat deed jij niet, hè? Ik bedoel, jij ging niet van tevoren zinnetjes verzinnen. Nee, want dat zou je meteen horen. Ja, dan wordt het nep. Ja, dit wat je nu hoorde, dat ben ik. Ja, en het knap is dat je goed te verstaan blijft. Heb je daarop geoefend eigenlijk? Nee. Ook dat was van nature. Ja, dat gaat allemaal vanzelf. Ja, want als je zo, hè, ik bedoel, je hebt 40 jaar in het vak rondgelopen. Ongelooflijk trouwens, hè? Dat is, waarom paste dit vak zo goed bij jou? Tjoe, wat een moeilijke vraag. Dat klinkt heel cliché, maar je maakt echt van je hobby je beroep. Ik was gek op sport, ik deed veel aan sport. Ik kom uit een sportgezin, zoals je al eerder zei. En ik was gek op radio. Ik lag als heel klein manneke al te luisteren naar bijvoorbeeld de World Service van de BBC of Radio Nederland Wereldomroep. En toen was ik echt heel klein en dan zei mijn vader van, nou, licht uit. En dan met mijn transistortje onder de dekens luisteren. Ik vond het geweldig. Ja, en specifiek ook die spanning van die sport. Ja, en ik kan me heel goed nog herinneren, zo heb ik Engels leren spreken. AFN World Service, dat was een van de American Forces Network. Dat zond uit vanuit Duitsland, vanaf zo'n grote legerbasis. En die zonden live honkbalwedstrijden uit Amerika, van de Major League. Daar lag ik de hele nacht naar te luisteren. Ja, fantastisch, hè? Ja. Nu is het voorbij, na 40 jaar. Is dat ook heftig? Heb je daar ook... Nee hoor. Maar helemaal niet? Nee, helemaal niet. Want nee? Ik wist dat het zou gaan komen. Dus ik ben er al jaren mee bezig. En wat ik al zei, zaterdagavond, zondagmiddag, alle feestjes zijn meestal op zaterdagavond of zondagmiddag. Je sociale leven leidt er echt onder. Ja, dus iedereen kan zich nu opmaken voor een bezoek van Indy Houtkamp bij feesten en partijen. Ja, lekker in een kringetje. Ja, alle verhalen horen. Sommige mensen zeggen dat ze, hoe ouder ze worden, ook emotioneler worden. Ja. Is dat bij jou ook zo? Nee, ik ben altijd zo emotioneel geweest. Alleen valt het nu op, omdat het een paar keer achter elkaar gebeurd is. Je doelt waarschijnlijk op PEC Zwolle. Dat was heel speciaal, omdat het mijn laatste voetbalwedstrijd was. Mijn vrouw zat naast me. Ik had vlak voor de wedstrijd van Bram van Polen een shirt gekregen. En daar stond op mede-pensionado, zoiets dergelijks. En het moment dat die twee dochtertjes langs het veld kwamen. Eén met de microfoon, papa, je moet wisselen. En de ander met het bord met de nummers erop. Ja, toen brak ik. Ja. En dan kun je twee dingen doen. En jullie kennen radio ook als geen ander. Je kunt teruggeven aan de presentatoren, Henry en Hugo in dit geval. Of je probeert... Ik ben dat op dat moment. En of die tranen nou over mijn wangen lopen en of je dat hoort... dat interesseert me echt helemaal niks. Er waren mensen, zoals Jack van Gelder, die vonden het belachelijk dat dat gebeurde. Nou, dit ben ik. Daar heb je maar mee te dienen. Ja. Nou, het was een mooi moment en ik ga het toch even laten horen... want dan, je hebt nu de context erbij gehoord. Bram van Polen neemt afscheid, hè, Andy? Het is zo mooi om te zien. Iemand die zo lang en zo aardig is geweest... ook buiten het voetbal een topper, nu naar de kant. En ik weet zeker dat hij hetzelfde heeft als ik. Tranen over zijn wangen. En het is zo mooi... om dit te mogen meemaken. Bram van Polen is officieel gestopt. Ja. Maar je zei al van kritiek, Jack van Gelder onder andere. Maar is dat dan ook kritiek die je makkelijk naast je neer kan leggen? Ja, van sommige mensen wel. Nu makkelijker dan, laten we zeggen, 30 jaar geleden? Ja, weet je, er is geen enkel man of vrouw in de media die graag kritiek hoort. Het is natuurlijk veel leuker als ze over je zeggen van nou, dat deed hij goed of dat deed hij goed. En ik moet ook zeggen, hier was Jack van Gelder heel kritisch. En tijdens de Olympische Spelen was hij weer heel flatteus over het, wat je net liet horen, Femke Bol. Dus ja, ach weet je, het is net een krant. Frank Snoeks hebben we ook ooit te gast gehad in de perstribune. Ook een commentator, net als jij. En ik herinner me dat ik hem toen vroeg van, hoe is dat om te weten dat er zoveel mensen luisteren? En toen zei hij, ja, dat is zo abstract. Ik bedoel, hij deed natuurlijk ook veel Nederlands elftal. Ja. Waar soms miljoenen mensen naar luisteren. Ja. Heb jij dat ook? Dat je gewoon bijna vergeet? Oh ja, ten eerste maakt het me echt niet uit of er 10 mensen luisteren of een miljoen mensen. Ik heb ook die geweldige zondagmiddag ooit in april in 2007 was dat... dat er 3,5 miljoen luisteraars waren omdat 3 clubs kampioen konden worden. Iedereen met transistorradiootjes... Het interesseert me echt helemaal niet. Maakt het je niet zenuwachtiger? Nee. Ik ben gewoon gespannen zoals het hoort. Als jij radio gaat maken, en dat weet jij ook, en dat weet Ron ook... dan bouw je een spanningsboog qua concentratie in. En als die onderbroken wordt, dan wordt het anders. Maar zenuwachtig? Nee, want je weet wat je gaat doen en wat je moet doen. Je bent in je carrière heel wat mensen tegengekomen... die belangrijk zijn geweest voor je carrière. Eén daarvan wil wat tegen je zeggen. De perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Andy, hier Jaap Hofman. Kennelijk ga ik als voormalig chefsport bij de NOS Radio door voor jouw ontdekker. Dat zou kunnen pleiten voor mijn neus voor radiotalent, maar met wat minder ego kan het ook een toevalstreffer zijn geweest. Feit is dat we de liefde voor één sport, honkbal, delen. En zo kwam ik je op het spoor toen ik op de tribune van het Pimelier zat... en jij omroeper bij de Honkbalweek was. Dat deed je helder en ter zakenkundig. Maar op zoek naar een nieuwe honkbalcommentator voor Langs de Lijn werd ik door een opmerking van jou over de streep getrokken. Die ging ongeveer als volgt. Attentie. Van de auto met het kenteken, puntje, puntje, puntje, branden de lichten nog. Maar maakt u zich geen zorgen, het wordt al minder. Ja. Humor, en die had en heb jij, vormde tenslotte een belangrijk onderdeel bij Langs de Lijn met presentatoren Postema, Ruijs en Meuris als gangmakers. Je werd een gewaardeerd collega die na enige tijd de financiële wereld als bron van bestaan kon inruilen voor radio en later ook tv. Met wat uitstapjes her en der, meer en minder geslaagd, zoals jouw Sport 7 en mijn TV10 keuze, ben je weer bij je eerste radioliefde teruggekomen als een commentator met een mooi takenpakket die zorgde voor een herkenbaar en vertrouwd geluid. Daar is nu een einde aan gekomen en terwijl je nog meer gaat werken aan je golfhandicap, kun je daar wat mij betreft met veel voldoening op terugkijken. Vriendelijke groet, Jaap Hofman. En nu niet gaan huilen, hè? Toch weer die emotie. Ja, ja, ja. Ja. Geweldig. Ik moet iets bekennen. Mijn vrouw is ongeveer 6 maanden bezig geweest om een soort van feest, reunie-achtig iets te doen. En die was afgelopen vrijdag. En ik had Jaap al heel lang niet gezien. Jaap was natuurlijk heel belangrijk voor mij, want alles wat hij zegt klopt. Maar iets anders was ook heel belangrijk, Ferry de Groot. En die twee, die waren afgelopen vrijdag samen met nog heel veel lieve mensen op een barbecue bij mij in de tuin, door mijn vrouw geregeld. Ik wist van niets. En de eerste twee die ik eigenlijk zag, dat waren Jaap en Ferry. En daar was ik zo blij mee. Ook met alle anderen. Maar dat was zo mooi. Ja, want hij was oud-chef NOS Sport. Ja. Trouwens, daar op het terras, volgens mij staat daar een vos. Maar oké. Okay. Dat even terzijde. Ja, toch? Ja. Toch een vos? Ja, op dat kun je ook als huisdier nemen tegenwoordig. In Scheveningen. Ja, heel apart. Die ligt daar gewoon heel relaxed te gapen. Maar goed, dat is even helemaal terzijde. Ja, apart. Wat hebben ze, wat ik bedoel, de barbecue, wauw. En dan hebben mensen je toegesproken en mooie dingen gezegd. Ik werd er helemaal gek van, alsof ik overleden was. En wat is je bijgebleven? Alles, echt alles. Maar iedereen was er. Chris was er, Chris Wobbe. Evert ten Apel, Bas Ticheler, Ronald van der Geer. Mijn oude vrienden van RTL, Marleen Houter. Je kunt het zo gek niet opnoemen. En mijn allerbeste vriend Albert Manting, die nog steeds commentaar geeft bij Ziggo. Iedereen was er. En ik wist van niets. Ik heb overdag gegolfd. En ik moest mijn dochter ophalen in Den Haag. Want die wilde iets bij ons thuis doen. Ik zei, nou, dat is goed. En toen kom ik aan bij mijn huis in Dronten. En de rode loper lag uit en allemaal lichtjes. En de eerste die ik zag was een hele lieve collega, oud-collega van L1. Die ik ooit Limburg, een keer, ja. Ja, die ik ooit een keer geholpen heb en wij zijn vrienden gebleven. Dit waren niet alleen oud-collega's, maar ook oud-vrienden. En die heb je niet veel, maar ze waren er allemaal. Ja. Wat heerlijk voor je, zo'n mooi afscheid. Ja. En wat een grappig verhaal trouwens van die speaker die jij dus was. En de humor. En toen opeens was je gewoon in beeld voor Langs de Lijn en ben je een hele nieuwe carrière begonnen. Ja. Want wat schetst mijn verbazing? Jij was valutahandelaar een tijdje. Nou, ik dacht, dat had ik nou echt totaal niet verwacht bij Andy Houtkamp. Ja, kun je nagaan hoe mijn weken waren. Want je moest aardig hard werken als valutahandelaar. Handel je in dollars, marken, Britse ponden met andere banken. En dat gaat echt de hele dag door. En 's avonds moet je ook nog uit eten om de onderlinge banden goed te houden. En dat was soms wel 4-5 keer in de week. En dan gaat het echt tegenstaan, hoe goed je ook uit eten gaat. En dan in de weekenden werken. En in de zomer was dat honkbal en in de winter werd dat basketbal. Omdat Jack van Gelder en Mart Smeets van de radio, die deden dat toen. Basketbal. En die gingen voor tv heel veel werk doen. Dus dat ben ik ook gaan doen. En dat is een heel groot verschil met tegenwoordig. Ik heb eerst een jaar mee moeten lopen met Mart Smeets om de hele in en out van het basketbal, ik wist al een beetje van de radio, om dat echt te leren. En tegenwoordig, als je een, en dat bedoel ik niet vervelend of zo, maar als je een microfoon kunt vasthouden, dan mag je er ook in praten. Er worden weinig kwaliteitseisen gesteld, bedoel je nou, dat? Nou, er wordt weinig opgeleid. Zou jij daar niet een rol in moeten spelen? Ja, ik ben nooit gevraagd, dus ik zou het niet weten. En nu weet ik niet. Ik nu, weet het niet. Nu wil je het niet meer? Ja, ik weet het niet. Ik ben een week met verlof. Ja. Ik ben een week pensionado. Dus ja. Ik heb geen idee hoe mijn leven eruit gaat zien. Eerst maar eens even lekker golven tijdens. Precies. We gaan even diep terug in de tijd, Andy. We gaan bijna 40 jaar terug, naar 1985. Zo. Even kijken hoe je toen klonk. Want toen was je een van de vele verslaggevers die op de radio de Elfstedentocht mocht verslaan. Even luisteren. NOS Radio, Hilversum 1, Elfstedentocht 85. Workum, daar zit nog altijd Andy Houtkamp. Hi Felix, ik zit inderdaad nog steeds in Workum. Ik sta hier in de stempelpost. Er komen nog heel veel mensen aan die verwachten voor 12 uur vanavond binnen te zijn. Ik heb een paar schitterende figuren gezien. Zoals een man in Colbert en met zijn sokken over zijn broek op Friese doorlopers. Die gewoon die tocht helemaal uitrijdt. En ook, tot mijn grote genoegen, heb ik een aantal hoofddorpers gezien. En dat is ook het vermelden waard. We vermaken ons hier best. De Werenburg staat koud. Allemaal mensen komen hier binnenrijden. En ik vraag me af hoe die in godsnaam in Leeuwarden moeten komen. Ik kan het zeggen, ze hebben toch wel in de gaten dat ze nog een eind moeten. Als je het ook hoort van die mensen, dan vragen ze hoe ver is het nog. En dan zeg je 113 kilometer. En dan lopen er al meteen een paar DHBO-post binnen. Dat was volgens mij wel een grap die je had voorbereid. Nee, want ik wist de vraag niet die zou gaan komen. Nee. Ik heb echt nog nooit iets voorbereid. Toen echt ook niet. Nee. Het contrast met mensen die luisteren, die denken, Elfstedentocht. Maar goed, dit was dus een van jouw allereerste bijdragers. Wij zitten hier aan het zonnige strand in Scheveningen. Het contrast, ik zeg, het kan bijna niet groter. Nou, het is redelijk bevolkt nu, hoor. Maar, Nou, weet je hoe dat kwam? Als er een Elfstedentocht, de naam zegt het al, Elfsteden. En daar moest overal er een verslaggever zijn. Ja. Dus alle commentatoren werden opgetrommeld om naar een... Ik weet nog, alle mensen en ook alle presentatoren, die kregen Harry Vermegen was ook bijvoorbeeld. Ja. En dit was Felix, geloof ik, als ik het goed hoorde. En ook voor tv moest dat gebeuren. Dus alles wat maar een beetje in een microfoon kon praten, die werd opgetrommeld. Ja. We hadden het net in de perskaart over wat een leermomentje was. Toen zei je, ik had niet te vaak moeten zeggen dat je het in een bepaald stadion niet prettig vond. Nou, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ik af en toe wel eens een moppenkont was. En dat dat best wel ietsje minder mocht. Op één uitzondering na, als ik het over één cellen gehad, dat moet echt elke keer weer gemeld worden. Die idioten bij het voetbal, die met een paar honderd man het verknallen voor vele tienduizenden. En ik ben vorige week in Parijs geweest. 'S morgens 80.000, 's avonds 80.000 in het Atletiek Stadion. En dat 10 dagen lang. Ik heb niemand gehoord die ook maar één onvertogen woord heeft gebruikt. En dat, toen dacht ik wel van, jeetje, waarom kan dat nou niet lekker bij dat mooie voetballen? Ja, maar je vond zelf dat je soms te kritisch was? Ja, nou, niet te kritisch. Knorrepotterig. Ja, brombeerachtig. Af en toe. En dat had je niet in de hand? Want dat kwam er gewoon ook uit. Ja, zo ben ik ook. Ja, en als je geïrriteerd was over het kunstgras? Ja, verschrikkelijk. Chris heeft helemaal gelijk. Ik heb het genoegen gehad om bij PEC Zwolle, daar ging het kunstgras eruit. En dan mocht ik het allereerste stuk kunstgras dat eruit ging, mocht ik eruit slopen. Ik denk dat Chris dat eigenlijk ook wil, dan dat tweede stuk. Chris Wobbe, jij zit in Almelo, waar Heracles speelt tegen PSV 1-0. Wat vind jij, heel even voordat je verslag gaat doen van de wedstrijd, typerend eigenlijk afgelopen jaren aan Andy? Altijd zichzelf en die kenmerkende stem. Daarbij ook heel prettig mensen in de omgang. En dat zeg ik niet om hem nog eens een veer in zijn, je weet wel, te steken. Maar dat merk je gewoon. Als hij dan binnenkwam, dan ligt gewoon die zaal een beetje op. Ook mensen die al dan heel lang bij de club werken, die hem dan al lang kennen. En ja, gewoon echt een oprecht mens met heel veel kwaliteit. Ik zal hem ook echt gaan missen. En toch wel het meest kenmerkende vind ik... het systeemgeluid. En dat moppenpotten. Ja, ik vond het altijd prachtig. Dat hoort erbij, man. Dan zat ik ook te gniffelen. Ik denk, heerlijk. Hij moppert weer een beetje. Ja. Overigens heeft hij helemaal gelijk over die eencellige. Dus bij deze adopteer ik die term heel graag. Okay. Want ik onderschrijf het volledig wat Andy zegt. Kijk eens aan. Heb ik een beetje van de erfenis van Ernie Houtkamp. Wie kan dat nu zeggen? Het mooiste moment van deze wedstrijd. Enkele minuten geleden. Joey Veerman vanaf eigen helft. Ziet dat keeper Fabian de Keizer te ver voor zijn doel staat. Zelfs buiten zijn strafschopgebied. Want die bal is toch heel ver weg. En Veerman kijkt en laat dan een paas of een schot eigenlijk vertrekken. En die bal gaat echt door de lucht met een grote boog. En dwarrelt uiteindelijk op de lat. Eigenlijk nog knapper dan erin te schieten. Maar even goed was dat echt een schitterend moment. Bal op de lat, geen doelpunt PSV. En nog steeds de voorsprong dus voor Heracles. Inmiddels zitten we al in de 33e minuut. PSV valt aan. Nu weer een schot. Hobbelig schot eigenlijk van Tilman. Wordt een beetje uit balans gebracht. Beklaagt zich daarover. Maar de bal gaat ver naast. En Heracles blijft gewoon op de been tegen dat almachtige PSV. Tenminste, op papier. Zelfs nog uit de uitbraak gevaarlijk geworden via Talvitje, de Finse buitenspeler. 1-0 nog steeds. Veerman schiet vanaf 60 meter op de lat. Maar Heracles nog steeds aan de leiding. 1-0. Voor de luisteraars die nu denken, wat horen we toch voor geboem op de achtergrond. Dat is de muziek die hier ook steeds harder gaat, geloof ik. Vindt Andy ook vreselijk, Ron? Toch, Andy? Ja, hè? Ach, heb ik je ook wel eens over horen klagen, ja, in die Houtkamp? Nee, ik ga hier toch niet brommen? Nee, zeker niet. Je zit hier met een grote lach. We hadden het net even over jouw verslag bij voetbal. Daar gaan we even een stukje van laten horen. Want je hebt over waardering in je carrière volgens mij nooit te klagen gehad. In 2013 was je de winnaar van de Theo Komen Award. De prijs voor het beste sportverslag. Dat was toen voor je commentaar bij de 1-0 goal van Ajax tegen Barcelona. Ja. Bij de Champions League. En Ajax in de Champions League, dat waren nog eens tijden. Nou goed, even luisteren naar Andy Houtkamp. Goeie bal naar Van Rijn. Van Rijn met de voorzet meteen. En daar is hij! Ja! Cero! 1-0 voor Ajax! Uitstekende aanval van Ajax! Via de rechterkant komt de bal voor het doel. Laag, hard bij die kleine Cerero, de Zuid-Afrikaan. En Tolani Cerero scoort 1-0 voor Ajax. En dat verdient Ajax, want Ajax is feller, beter dan Barcelona. En zeker is het in de aanval goed met deze aanval van de rechterkant. Die keurig, maar dan ook heel netjes, wordt afgemaakt door Cerero. Ja, dan doe je duizenden uren verslag en krijg je voor dit verslag krijg je een prijs. Ja. Was dat terecht, vond je? Nee, maar ik vond het sowieso niet terecht. Dit soort prijzen, het is echt appels met peren vergelijken. En wat ik wel grappig vind, is dat ik hem kreeg voor een... en dat kan ik nu zeggen, voor een verslag van Ajax. En zeer enthousiast. En een van de mooiste wedstrijden die ik heb gezien was Ajax-Real Madrid. Maar ik ben Feyenoord-fan. En dat zul je nooit aan me hebben kunnen horen. Ik ben voor alles al uitgemaakt voor fan van PSV, van Ajax. En dat vond ik eigenlijk het grootste compliment dat ik als objectief werd bestempeld. Is dit een coming-out eigenlijk? Nee hoor, dat sommige mensen weten het wel. Sommigen. Ja, ik hoorde het je vorige week ook zeggen, volgens mij bij een afscheid. Okay. Ja. Had ik nog gemist. Even nog één kort dingetje, want Margreet had het al over het feit dat je soms een beetje brommen kunt. Nou, je weet, dit is ook het programma van de Radio Bloopers, dus ik heb er even één uit het archief gevist. In 2020 had je opeens niet meer het hoogste woord tijdens een voetbalwedstrijd. Een hele volle arena. En nu komt er vuurwerk voor de wedstrijd. Geen Rodriguez dus bij PSV. Wel speelt natuurlijk Dick Viergever. Ex-Ajax 84 wedstrijd. Ik hoop dat ik er nog bovenuit kom. Zo. Zei je wat, Andy? En dat maakt het mooi af. Heerlijk, hè? Dat is wel humor. Ja. Ja, dit is radio. De Media Week Awards Radio. Ja, we hebben het voor een keertje even omgewisseld. Normaal de tv, nu dus de radio. Ik ga altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Maar natuurlijk ook altijd eventjes de radio bloopers. Mensen kunnen mij tippen. Mensen hebben dat afgelopen weken, dat we er niet waren, ook massaal gedaan. Dank daarvoor. Blijf die tips sturen. Perstribune@omroepmax.nl. Terwijl de perstribune niet was, konden we natuurlijk genieten van Radio Olympia. Waar gelukkig ook af en toe wel eens iets misging. Zoals bij dit verslag van Jan Roels. En de rust is nu in die eigen servicebeurt op 0-15 en 4-0 achter op baan 13. Nederlanders weten Frankrijk natuurlijk altijd goed te vinden om vakantie te komen vieren. Klinkt voor geen meter. Maar nu... Hoe kan dat? Oh, ja, dat horen we vaak vanochtend. Nee hoor. Kijken. Ik hoop dat je het niet over de uitzending hebt, Jan. Nee, sorry. Ik wist niet dat ik nog te horen was. Nee, dat dacht ik al. Ook Robert Meder heeft overuren gemaakt. En tja, als je dan voor de tienduizendste keer moet overschakelen naar Krijn... Kruin scheidt hem. Ja. Krijn, ja. Heel goed. Heel goed. Sorry, Krijn. Dit is gewoon weken werken en dan krijg je dat soort rare dingen. De collega's van BNR Nieuwsradio die hadden niet zoals NPO Radio 1 een heel peloton aan de Olympische verslaggevers tot hun beschikking. Nee, zij hadden er slechts eentje in Parijs. Weet je wie? Toevallig. Nee, geen idee. Jaap de Groot, die was voor BNR op stap. Tenminste, als Jaap op de plek van bestemming wist aan te komen. Waar ben je op dit moment trouwens? Ja, dat was de bedoeling dat ik naar het waterpolo, de kwartfinale Nederland-Italië ging. Maar toen ik in de bus naar het waterpolo-stadion zat, vond ik dat er opvallend veel Chinezen in de bus zaten voor een wedstrijd Nederland-Italië. En wat blijkt nu, ze hebben vanwege de schoonspringfinales, hebben ze de waterpolo verplaatst naar het zuiden van Parijs. En ik zit bij het schoonspringen. Je bent gewoon in de verkeerde bus gestapt, Jaap. Verder ben je echt professional toch, Jaap? Had je ook wel eens logistieke problemen, Andy? Ja. Moeten we het daar echt over hebben? Dat doen we maar niet. Nee, ander keertje. Want ik wil nog even dit laten horen. Wat gelukkig nog steeds geen Olympische sport is, is hoe snel je mensen kunt ontslaan. Nou, in het Radio 1-journaal hoorde ik dat de Nederlandse spoorwegen op dit onderdeel voor goud gaat. De NS gaat 500 banen schrappen. Het spoorbedrijf maakt verlies en om de financiële prestaties te verbeteren moeten dus bezuinigd worden. En die 500 banen moeten verdwijnen op het hoofdkantoor. Oscar van Elveren van de Nederlandse Spoorwegen, goedemiddag. Goedemiddag. De banen op het hoofdkantoor, waar moet ik dan precies aan denken? Ja, dat gaat om bijvoorbeeld mensen van de communicatie, de afdeling waar ik zelf werk, maar tot aan mensen die bezig zijn bij de commerciële afdeling. Ja, en dus worden daar mensen ontslagen dan ook? Ik hoor Oscar van Elveren even niet meer. Ja, zo snel kan het gaan. En dan het radiomoment van de week. Dan kom ik toch uit bij de man die deze week na 42 jaar afscheid nam van de NOS. Wie zou dat kunnen zijn, Margreet? Ja. Geen idee. Nee, met een letterlijk en figuurlijk gouden en allerlaatste commentaar praat, jawel, Andy Houtkamp niet alleen Sivan Hassan op de marathon, maar ook zichzelf naar de eindstreep. Het radiomoment van de week. En daar komt Sivan Hassan buitenom. Sivan Hassan probeert binnen door te gaan. Er wordt geduwd tegen elkaar. En dan komt Sivan Hassan richting de finish. Sivan Hassan gaat goud winnen. Sivan Hassan wint goud. Wie Sivan Hassan moet nog oppassen. Want ze komt er nog achteraan. We moesten nog een bochtje door. Maar daar kijkt ze om zich heen. En Hassan, geweldig. 31 jaar komt zo op die blauwe mat. En ze heeft ook haar laatste concurrenten afgeschud. Wat een finish. Wat een race. Wat een geweldige vrouw. Sivan Hassan wint goud op de Olympische Marathon van Parijs. Ja, en die zei, je hebt niet zoveel met prijzen. Maar toch een radiomoment van de week nu. Dus gefeliciteerd. Ja, heel. Zie je niet dat maar ook als je hier niet had gezeten, was dit het geworden. Hoor. Dus het ligt niet aan je komst. Nee, ik vond het prachtig om... En we hadden het in het begin over het bezemhok. Ik zat in een bezemhok. En dan was het in dit geval wel logisch. Hoor, want een marathon moet je toch van een schermpje afvolgen. Dus dat maakt niet uit. Maar een voetbalwedstrijd moet je niet in een bezemhok zitten. En je vrouw zat naast je? Ja. En dan mag ik daar nog één ding aan toevoegen. 20 seconden. Vlak voordat de marathon begon kwam Gert-Jaap Hoekman, de grote baas van sport, die kwam daar een speech houden ter afscheid van mij om 7:30 's morgens. Helemaal ergens buiten in Parijs. Vond ik heel mooi. Goed zo. Heel erg leuk om je hier in levende lijf te hebben gehad, Andy Houtkamp. Straks gaan we praten met Katja Stam en Stefan Boermans. Tot zo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Je kijkt op buienradar, geen wolkje aan de lucht. Je kijkt naar buiten en het wordt noodweer. Verdieping bij het nieuws. Waarom is dat zo moeilijk om dat mee te nemen in de weersverwachtingen? Elke dag een factcheck. Wij durven te zeggen dat het niet klopt, het is fictie. En het opiniepanel. Een grotere groep is niet enthousiast. Zij vinden dat het huisvestingsprobleem van de overheid op deze manier bij de burgers wordt gelegd. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Beleef Hiswa te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, wij zenden vandaag uit vanaf het strand van Scheveningen in verband met het EK beachvolleybal. Maar in Almelo wordt er gevoetbald. De eerste helft Heracles PSV loopt op zijn einde. Chris Wobbe, nog spannende momenten geweest? Zeker weten hoor. Slotfase, 44e minuut. PSV dringt aan, zojuist De Jong met een omhaal namens PSV gevaarlijk. Maar Heracles blijft op de been. Vanaf de 6e minuut al staat de ploeg in Almelo voor. Door de keersmaker. Echt de uitblinker van de eerste helft. Dat kleine Heracles tegen die grote kampioen PSV. Nu ontsnapt Limbom in de slotfase. Limbom kan vrij schieten. Bijna door de benen van Benitez. Weer een kans voor Heracles. Heerlijke wedstrijd. Heracles leidt nog steeds. 1-0. Genieten daar, Chris. Ja, de tafel van onze perstribune midden op het strand van Scheveningen. Vanmiddag de finale van het EK beachvolleybal. Helaas zonder Nederlanders. Zometeen ontvangen we top beachvolleyballers. Namelijk Katja Stam en ook Stefan Boermans. Die hebben meegedaan hier aan dit toernooi. En ook aan de Olympische Spelen. Gaan we over hebben. Maar nu eerst het laatste nieuws. Jeroen Tjepkema. Israëlische aanvallen in Gaza hebben afgelopen nacht zeker 19 mensen het leven gekost. Bij een daarvan, in een huis in het midden van Gaza, kwamen een vrouw en 6 kinderen om, schrijft persbureau AP. Volgens de VN zijn sinds het begin van de oorlog bijna 40.000 mensen omgekomen. De onderhandelingen over een staakt het vuren gaan komende week verder in de Egyptische hoofdstad Cairo. Vandaag brengt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, een bezoek aan Netanyahu. Naar verwachting zal hij druk uitoefenen op de Israëlische premier om akkoord te gaan met een voorstel voor een bestand in de VS, van de VS. Brandexperts en een rechercheteam van de politie doen in de Duitse stad Leipzig onderzoek naar de brand die gisteren uitbrak in een reuzenrad. Terrein rondom de attractie is afgezet. Gisteravond vlogen 2 gondels in brand. Zeker 23 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Rond 9 uur gisteravond is bij een van die gondels brand uitgebroken. En die brand is toen overgeslagen op een tweede gondel. Het bedrijf achter het reuzenrad zegt aan de Duitse krant Bild dat die brand zou zijn ontstaan bij het in- en uitstappen van mensen toen die gondel aan de grond was en toen verder is gedraaid. En er zouden ook geen mensen op dat moment in die gondel hebben gezeten. En het bedrijf zegt dat het reuzenrad 7 jaar geleden in Nederland is gebouwd. Dat er plaats is voor 144 mensen. Maar hoeveel mensen er gisteravond in zaten, dat is niet duidelijk. In elk geval zeggen ze dat toen de brand uitbrak, het rad sneller is gaan draaien om mensen sneller te kunnen evacueren. En het uiteindelijk is ook iedereen geëvacueerd. Het Highfield Festival, waar de attractie deel van uitmaakt, werd gisteren korte tijd stilgelegd. Maar toen alle mensen uit het rad waren bevrijd, werd het programma hervat. De Franse filmster Alain Delon is vannacht op 88-jarige leeftijd overleden. Delon was een van de beroemdste acteurs en society-figuren in Frankrijk. Vooral bekend van films als La Piscine en Un Flic eind jaren 60, begin jaren 70. Zijn laatste film was in 2008, Asterix en de Olympische Spelen, waarin hij César speelde. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Ja, ik ga over Delon praten met filmkenner Robert Blokland. Goedemiddag. Goedemiddag, Jeroen. Ja, was hij nou, hij speelde dus tientallen jaren in Franse films. Was hij echt een icoon van de Franse cinema? Ja, zo mag je hem zeker noemen. Hij werd de mannelijke Brigitte Bardot genoemd. Hij viel op het witte doek op met zijn ongenaakbare. Hij kon echt heel indringend kijken. En zijn seksappeal. En meestal zijn personages waren zwijgzame mannen die heel veel te verbergen hadden. En dat kon hij heel goed vertolken met die blik. Hij was niet voorbestemd om acteur te worden. Hij zou eerst slager worden zoals zijn vader. Toen ging hij het leger in, de marine. Dat klikte allemaal niet zo. Uiteindelijk is hij ontdekt op het filmfestival van kan, waar hij toevallig met een vriendin heen ging. En daar zag een producent hem. En die zei, jij gaat filmster worden. En dat is dus ook gebeurd. Hij heeft vele tientallen films gemaakt. In eerste instantie dus films als gangster vooral. Denk aan Le Samurai of Borsalino. En later ook hele andere rollen. Zoals Monsieur Klein over het Franse verzet in de oorlogsjaren. En Nou, president Macron heeft hem genoemd een Frans monument vandaag na zijn overlijden. Ik denk dat dat wel een goede uitdrukking is van zijn status. Ja, dan was hij verder ook een... naast zijn acteurschap was hij natuurlijk ook een society-figuur en ook controversieel. Ja, op heel veel fronten. Hij heeft allereerst heel veel vrouwen versleten. Ik denk dat zijn belangrijkste aanwinsten in dat opzicht waren Romy Schneider, waar hij verloofd mee geweest is. Die speelde hij samen mee in La Piscine. En het Nederlands model Rosalie van Bremen, waar hij lange tijd een relatie mee had. Hij was ook zakenman. Hij handelde werkelijk waar in de meest diverse dingen. Van helikopters tot horloges tot parfums. Hij zou banden met maffia gehad hebben. En de afgelopen jaren was hij vooral omstreden om zijn uitspraken. Het was een witte oude man en hij zei heel veel dingen over extreem rechts. Daar flirtte hij enorm mee. Hij was gelieerd aan Le Pen. En daar schaamde hij zich niet voor. Hij zei homofobe dingen. Hij zei vrouwonvriendelijke dingen. En dat paste allemaal niet meer echt in het MeToo-tijdperk. Toen hij in 2019 op het festival van Cannes eindelijk zijn erepalm kreeg, was er ook heel veel discussie van kan dat wel met zulke uitspraken. Maar in Frankrijk gaat kunst dan voor de uitspraken. Er werd gezegd van nou ja, zijn status voor de filmwereld is onbetwist, ongeacht wat hij nu vindt. En dat zei hij zelf ook. Ik ben niet op alles trots wat ik doe en zeg, maar op mijn filmwerk ben ik wel trots en daar mogen mensen mij op aanspreken. En dat werd toen ook gedaan, uiteraard met de erepalm. Ja, nog even terug naar die films. Hij maakte ook een stap naar Hollywood. Hoe werd hij daar ontvangen? Ja, dat was, op een of andere manier was het geen match. Hij heeft 6 films gemaakt in de jaren 60 in Hollywood. Maar het sloeg niet aan. Hij was redelijk onaangepast. En dat matchte toch niet met Hollywood, waar iets meer gladde mannen werden gevraagd. Dus toen is hij teruggegaan naar Europa, waar hij echt met alle grote van die tijd gewerkt heeft. Dus hij heeft het wel geprobeerd, zoals eigenlijk de meeste Europese acteurs die groot naam maken. Maar dat was geen match. Hij heeft 6 films op zijn naam staan, maar dat waren niet zijn beste films. En dat is ook niet de dingen waar hij voor onthouden zal worden. Een paar jaar geleden overleed Jean-Paul Belmondo. Hè? Nu eigenlijk een van de laatste van zijn generatie is overleden. Ja, klopt inderdaad. Ja, het zijn allemaal mannen die de leeftijd bereikt dat ze overlijden. En die generatie van de Nouveau Vague en wat erna kwam in Frankrijk, de grote jaren van de cinema. Al die mensen die verwisselen nu inderdaad het tijdelijke met het eeuwige. Maar we hebben gelukkig nog de films om te kijken. En de film die je net ook al noemde trouwens, Asterix en Obelix, was zijn allerlaatste rol. En dat was ook vooral zo'n leuke rol, omdat hij zichzelf ermee op de hak nam. Hij was een vrij pedante man, erg van zichzelf overtuigd en met het imago speelde die ook heel erg in die rol van Julius Caesar. Dus kijk een van de grote films uit de jaren 60 en dan ook die Asterix en Obelix, want dat is een hele leuke knipoog van zichzelf naar zichzelf. Ja, en hoe reageren andere Franse acteurs op zijn overlijden? Nou ja, er wordt voornamelijk gesproken over zijn werk en niet over zijn controversiële uitspraken van de afgelopen tijd. Hoewel vanuit extreemrechtse hoek worden er ook steunbetuigingen en condolences gedeeld. Mensen gaan hem daar ook missen, omdat het toch ook een boegbeeld was van die stroming in de politiek. Maar voornamelijk zijn filmwerk wat geprezen wordt. En het feit dat er weer een grote ster ons is ontvallen uit de Franse cinema. Dank. Filmkenner Robert Blokland. De politie heeft gisteravond in Serenberg in Gelderland straten afgezet vanwege een illegale carmeeting, waarbij liefhebbers hun gepimpte auto's laten zien. Waar kwamen honderden mensen op af? Of er bekeuringen zijn uitgedeeld, is niet bekend. De hulpdiensten zijn vanochtend verder gegaan met het zoeken naar een 8-jarige jongen die gisteren bij de Maasvlakte in Rotterdam in zee was verdwenen. Ook op het strand bij Scheveningen heeft een zoektocht naar een vermiste zwemmer nog niets opgeleverd. Daar verdween gisteren een man van 40. In Vlaardingen is gisteravond de overleden loodgieter Ron van Uffelen herdacht. Om 11 uur werd er door tientallen mensen een minuut stilte gehouden. De loodgieter, die al een tijd doelwit was van aanslagen, overleed maandag na hartproblemen. Het NOS-journaal. Voor de vierde keer in een week tijd is een pand op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord beschoten. Vannacht was een vishandel het doelwit. Dat pand werd vorige week ook al een keer beschoten. In het noodraam dat na de eerste beschieting werd geplaatst zitten nu kogelgaten. Afgelopen week werd op het plein in Amsterdam ook een eetcafé 2 keer onder vuur genomen. Het is Steven van der Velde en Matthew Immers niet gelukt de finale op het EK beachvolleybal te halen. Op het strand van Scheveningen verloor het Nederlandse koppel in de halve finale van een duo uit Letland. Commentator Dien van het Laar is in Scheveningen. Ja, Dien, was het een spannende wedstrijd? Ja, het was een hele spannende wedstrijd. Het was er eentje om echt je nagels bij af te bijten. In die eerste set ging het echt gelijk op en was het stuivertje wisselen wie het eerste setpunt zou gaan behalen. Dat ging uiteindelijk naar de Letten toe. Die zag je op een gegeven moment, zeker naar de break, toen we halverwege waren, echt een klein beetje weglopen. En toen wisten ze uiteindelijk een voorsprong van 2 punten te behalen en vast te houden, 21-19. Maar de tweede set was een heel ander verhaal. Toen waren het Immers en Van der Velde die op een gegeven moment een voorsprong van 6 punten hadden. Maar toen ging het helemaal mis. mis. Opeens 8 punten, wat zeg ik, 9 punten achter elkaar verloren. De set totaal uit handen gegeven. En ook daar een 21-19 nederlaag. En dus geen finale voor Immers en Van der Velde. En dat zou een geweldige opsteker voor het duo zijn geweest. Want in Nederland, als je zo'n EK organiseert, dan wil je ook een Nederlands duo in die finale hebben. Nou, niet getreurd. De toernooidirecteur Bas van der Goor, daar sprak ik net even mee. En hij kijkt in ieder geval nu al terug op een uitstekend toernooi. Nou, volgens mij heel goed. Dus je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Hoe het met de Nederlandse teams gaat, hoe het logistiek gaat, hoe het weer technisch gaat. Logistiek. We hebben op 3 locaties in Apeldoorn, Arnhem en Den Haag een toernooiorganisatie staan. Uiteindelijk is iedereen naar Den Haag gekomen. De finales worden hier gespeeld. En volgens mij is het allemaal heel goed verlopen. Ondanks het feit dat af en toe even met weer even wat aanpassingen gemaakt moesten worden, maar dat is goed gegaan. De Nederlandse teams, ja, we zijn met 10 teams begonnen. En we hebben net de laatste team in actie gezien dat ook in het toernooi is. Die zometeen voor de bronzen medaille gaan spelen, dus dat is mooi. Het weer speelt hier mee en ik heb heel veel blije mensen gezien. Dus dat is vaak wel een hele goede indicator of het goed gegaan is. En de toernooidirecteur die zegt het zelf al. Er komt straks nog een team voor brons in actie. Dat zijn Immers en Van der Velde. Halve finale dan wel verloren. Maar straks om 14:15, over een klein half uur, dan mogen ze het gaan opnemen tegen een Italiaans duo. En kunnen ze dit EK dan alsnog afsluiten met een medaille. En daarmee ook misschien wel een roerige periode. Want veel ophef rondom de spelen, rondom dit duo, misschien ook wel afsluiten met een medaille. Dat om 14:15, om 15:00 dan de grote finale hier in Scheveningen. Die van het Laar, dankjewel. Het weer droog en zonnig. Het wordt zo'n 22 graden aan de kust tot lokaal 25 in het midden en oosten van het land. Morgen zon met wat stapelwolken en maximaal 25 graden. Door naar Den Haag, naar Bianca Damink bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. In de meeste gevallen is de vertraging ook maar enkele minuten. Het drukst is het op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Het rijdt ook langzaam op de A12, Duitse grens, richting Arnhem bij Zevenaar. Vertraging is daar 5 minuten. En het is druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Het komt doordat de A2 dicht is bij Utrecht richting Den Bosch. Op de A27 heb je tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein nu bijna 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Max. Vanaf het EK beachvolleybal op Scheveningen is dit de perstribune met Margreet Rijntjes. Ja, we zitten vlakbij Bianca Damink, want dus... Ja, kijk eens even, ik weet niet of iedereen dat hoort. We zitten dus bij dat EK beachvolleybal, waar een speaker nu enorm te horen is. Zij, ben ik nog te verstaan? Ja, ik ben nog te verstaan. Anders wordt het net als bij Andy Houtkamp daarnet. Dat we er echt moeten gaan schreeuwen om er bovenuit te komen. Ja, dat was een mooie blooper. Dus de finale straks van het EK beachvolleybal. Geen Nederlandse medaille, geen gouden in elk geval. Want het duo, ja, dat werd ook al gezegd in het nieuws, Steven van der Velde en Matthew Immers zijn uitgeschakeld in de halve finale. Dat was blijkbaar een hele spannende wedstrijd. Konden wij helaas niet zien, want wij zaten hier. In het zand zitten we naast dat Center Court. Met muziek in de verte. Hartstikke mooi. De zon komt door de wolken heen. Voetjes in het zand. Ja, onze stoelen die zakken elke keer wat verder weg in het zand. Dus ja. Benieuwd of we zo meteen nog boven de tafel uitkomen. Volgens mij komt dat goed. We hebben hier beachvolleyballers, top beachvolleyballers. Te gast Katja Stam. Jij hebt met je partner Raisa Schoon de kwartfinales hier gehaald. Uitgeschakeld helaas. Ja, helaas. Hoe ben je eraan toe? Nou, wel weer wat beter hoor, maar ik baal nog steeds wel. Het is, als ik kijk wat voor sfeer hier nu hangt, dan had ik gisteren heel graag de finales hier gespeeld. Ja. Dat is dan toch jammer dat je er niet bent. Ja, dit is wel echt de ideale plek. Prachtig weer, Nederlands publiek. Ja, natuurlijk echt balen. Er wordt ook geknikt, want het is Steven Boermans ook niet gelukt. Nee, helaas. Nee, ja, wij kwamen weer de Duitsers tegen. En dit keer speelden ze nog wat beter dan in Parijs vorige week. Ja, en dat betekent voor ons nog eerder eindstation. Dus wij hebben de kwartfinales voor ons nog niet eens behaald. Wat een behoorlijke teleurstelling is. Ja. Nou hoorde ik gisteren in een interview, of eergisteren met jou, Katja, dat je even met rust gelaten moet worden na een teleurstellend verlies. Heb jij dat ook, Stefan? Niet per se. Niet dat ik denk van ik wil met rust gelaten worden. Maar ik moet zeggen, het is mentaal wel oprecht wel pittig. Het is heel uitdagend om van iets waar je 4 jaar lang naartoe werkt, dus Parijs Olympische Spelen, dat te hebben gespeeld, uitgeschakeld te zijn. Nou, naar huis gaan, letterlijk je koffer uitpakken, wassen, opnieuw inpakken en weer door naar Apeldoorn in 3-4 dagen tijd. Om daar het EK te gaan spelen. Het was een behoorlijke uitdaging. Dus ik ben heel trots wel op hoe Jorik en ik nog in het veld hebben gestaan. Hoe we hebben gespeeld met de fysieke en mentale uitdagingen, laat ik het zo zeggen. Maar uiteindelijk, ja, voor ons wel een te vroeg eindstation. Kijk, sportief gezien speel je elke wedstrijd om te willen winnen. Maar ja, het waren moeilijke dagen de laatste dagen. Ja. Alle begrip voor. Ja, er waren natuurlijk drie speelsteden. Hè? Ik bedoel, niet alleen hier Scheveningen, maar ook, je noemde het al, Apeldoorn en Arnhem. Ja. Ron, ja, ben je eigenlijk een beachvolleyballer? Op vakantie bijvoorbeeld? Nou, ik heb het in mijn tienertijd wel gedaan. Ja, maar de laatste tijd niet meer. Dus, maar als ik dit zo zie, het komt een leuke nodigt vibe. Wel uit om het weer eens te gaan doen. Maar goed, met mijn probleemhuid moet ik me wel insmeren met factor 100, geloof ik. Dus, maar goed, dat gaan we gewoon doen. Stefan Katje, we gaan mooie dingen laten horen wat jullie allemaal uitgespookt hebben. En aan het einde van het uur hebben we even een blik op de afgelopen televisieweek. Hier vandaag dus de finale, beachvolleybal, maar er is natuurlijk ook voetbal. We houden contact dit uur met Chris Wobbe, die is in Almelo, want daar wordt de wedstrijd Heracles PSV gespeeld. Daar is het rust en Heracles staat verrassend voor met 1-0. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Katja Stam, geboren op 3 oktober 1998 in Emmen. En Stefan Boermans, geboren op 13 december 1994 in Hengelo. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Katja, dit is de mooiste plek waar ik ooit een beachvolleybalwedstrijd heb gespeeld. Dat was op het eiland Langkawi in Maleisië. Stefan, dit is de lelijkste plek waar ik ooit speelde. Ja, ik moest er goed over nadenken. Toch in Mexico. Katja, dit heb ik gedaan of gekocht als aandenken aan Parijs. Al een hele tijd geleden eigenlijk een schilderij van de Eiffeltoren bij de IKEA. En daar heb ik al die jaren naar gekeken dat ik daar wilde staan. En dat is gelukt. Stefan, dit heb ik gedaan of gekocht als aandenken aan Parijs. Nou, het leukste ga ik nog doen. Ik ga een tatoeage laten zetten. Ah. Katja, hier plaagt mijn teamgenoot Ruisa Schoome graag mee. Vaak met mijn iets wat lompe bewegingen met het lange lichaam van mij. En Stefan, dit is een belangrijk ritueel met een teamgenoot Jorik de Groot. Dat ik het moet uithouden met Eminem op de luidsprekers in de hotelkamers. Katja, dit is de schoonheid van beachvolleybal voor mij. Dat je alles met z'n tweetjes moet oplossen. Dus je hebt geen wissels, geen coach aan het veld. Je moet het echt met z'n tweeën doen. En Stefan, dit punt dat ik maakte zal ik nooit vergeten. Het matchpoint in Gustaar toen we voor het eerst een gouden medaille wonnen. En de gouden koebel dus ook. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Stefan, je gaat een tatoeage zetten. Waar komt die? Ja, dat is nog iets wat ik privé hou. Want ik ben er zelf nog niet helemaal voor uitgetwijfeld tussen twee plekjes. Maar de Olympische ringen, wat tussen heel veel Olympische sporters traditioneel is om te laten zetten na de Spelen. Die laat ik zetten en ik probeer er nog wat leuks bij te zetten. Maar ik zal het online met jullie delen. Is het je eerste tatoeage? Ja, gaat mijn eerste worden en waarschijnlijk ook wel de enige. Tenminste, dat denk ik nu. Maar, dan blijft hij speciaal. Hopelijk wel. Ik dacht, je gaat zeggen, ik ga een tatoeage van de Eiffeltoren doen. Maar het worden wel gewoon de ringen. Je stelt een hele goede vraag. Oh. Ja. Ik ga er wat moois van maken. Ja, maar ik denk dat de Eiffeltoren wel op een bepaalde manier in het symbool verwerkt wordt. Ja, wat het grappige was, ik las een interview met jou waarin jij vertelt dat eigenlijk is het vergelijkbaar met wat Katja net vertelt, dat jij op je telefoon de achtergrond had veranderd, jaren geleden al volgens klopt, mij. Klopt, ja. En dat daar de Eiffeltoren, is hij er nog steeds? Klopt, je pakt je telefoon erbij? Hij staat er nog steeds, omdat ik, wat ik net zei, we hebben een lastige afgelopen paar dagen gehad. Ik wil het niet zomaar vergeten, maar zoals je kan zien, tenminste voor jullie kunnen het nu zien. Inderdaad, de achtergrond waar wij hebben getraind voor de Eiffeltoren. Ja, het is iets waar ik letterlijk elke dag naartoe heb gewerkt voor de afgelopen 4-5 jaar ongeveer. En dat we dat hebben behaald wil ik ook op een mooie manier afsluiten en herdenken. Daar heb ik nu voor mijn gevoel de afgelopen dagen nog niet echt de tijd voor gehad, omdat we meteen doorgingen met het EK. Gelukkig hebben we ook een psycholoog bij ons in het programma, dus ik ga ook met haar er even uitgebreid over zitten om uit te zoeken hoe ik hier een mooie wending aan kan geven, dat ik gewoon echt trots terug kan kijken op dit hele traject. Ja, want nu zit er een brok pijn. Heel erg gezegd weet ik niet zo goed wat het is. Het is aan de ene kant krijg ik soms kippenvel van emotie. Ik denk, het is zo vet dat ik het heb gehaald. Al die mensen die naar me toe komen, die zeggen hoe vet het was wat we hebben gepresteerd. En dat herken ik ook. En aan de andere kant, wat ik net zeg, ik was 3 dagen thuis en ik pakte mijn koffer weer in voor Apeldoorn naar het volgende toernooi. En als ik op een ander toernooi sta, dan ga ik niet terugdenken aan Parijs. Hoewel iedereen vraagt, hoe was het onder de Eiffeltoren? Ja, heel vet, maar ik sta nu op een nieuw toernooi en daar wil ik ook goed presteren. Dus ergens wil ik er heel graag aan terugdenken en terugkijken. En aan de andere kant was hier ook de vraag van, hey, kan je wel je beste volleybal laten zien? Nou, we hebben het geprobeerd en het is voor mijn gevoel niet helemaal gelukt hier. Dus op die manier moet ik nog even kijken hoe ik daar echt een plekje voor ga geven. Gaan we het nog uitgebreid over hebben. Over ook dat die agenda die dus bovenop elkaar zit eigenlijk. Ja. En jij, Katja, dat schilderij van die Eiffeltoren bij de IKEA, zei je. Ja. Hangt die nog thuis? Ja, zeker. En laat je die dan hangen? Hoe zie je dat voor je? Nou, dat weet ik nog niet. Toevallig ga ik over 2 weken ook verhuizen. Dus dan moeten we de beslissing gaan maken of die blijft hangen. Maar ja, hij heeft me in ieder geval wel... Ik heb er vaak genoeg naar gekeken de afgelopen jaren. En waar hing hij? In de woonkamer. In de woonkamer, ja. Maar goed, het zou een mooi moment zijn misschien ook weer om nu iets van Los Angeles op te hangen. Precies, ja, daarom. Dus ik denk dat er wel een goed plekje voor bedacht wordt. Of dat nou in mijn huis is of ergens anders, dat weet ik nog niet. Even dat mooiste plekje waar je ooit gespeeld hebt. Langkawi, heb ik opgeschreven. Ja. Neem ons mee naar die plek. Ja, dat is al een heel aantal jaar geleden. Volgens mij was het 2018. Speelde ik nog met een andere partner ook. Dat was sowieso het toernooi waar we onze eerste internationale medaille haalden. Dus dat was al heel bijzonder. En het was gewoon zo'n bijzondere plek. We zaten daar dus echt op een eiland. We sliepen in een hostel met bedden die aan draadjes aan het plafond vast zaten. Wegens de dieren of zo? Ja. Met horen om ons heen. En 's ochtends het ontbijt was niet op stoelen en tafels, maar er lag gewoon een kussentje op de grond. En daar gingen we dan ontbijten. Dus het was zo'n bijzondere week. Helemaal een soort van back to the basics. En dat we daar toen onze eerste medaille haalden, ja, dat was super tof. Ja, dat snap ik. En die lelijke plek, Stefan, in Mexico? Ja, nou, we kwamen net van een heel mooi event af in Tlaxcala, Mexico. En vervolgens gingen we door naar Rosarito. En dat was tegelijkertijd ook volgens mij de feestweek in Amerika, waar heel veel Amerikanen de grens over kwamen. Nou, die gingen daar volle bak zuipen en alles doen. Maar het stadion was best wel groot. En ik vond zelf dat het, vergeleken vooral met het toernooi daarvoor, dat het echt wel matig eruit zag, wat heel jammer was. Voor onszelf was het alsnog wel een prima resultaat wat we hadden gehaald. Deze topper naast mij, die heeft daar goud gewonnen. Dus zij kon hartstikke goed omgaan met die omstandigheden. Maar ik vond het wel jammer. Het was echt best wel een mooi strand en zo waar het was. Alleen de opzet vond ik, in vergelijking met andere toernooien, vooral die week daarvoor die we hadden, vond ik het jammer, laat ik het even zo zeggen. Ja, dus dat een beetje met... gewoon als er minder publiek is, is het sowieso al snel dat je denkt van wat jammer van het sfeertje, want het is zo'n mooie sport. Ja, want jullie... dat heeft echt effect, hè? Ik bedoel, dat publiek dat jullie opzweept, et cetera. Daar wordt hier volop geknikt. Ja, zeker weten. Zeker nu ook hier bij het EK in eigen land. Al dat oranje op de tribune, dat was in Parijs ook al wel een beetje. Maar hier is dat natuurlijk nog extra. Ja, het is zo populair. Er staat ook een hele rij hier voor de ingang. Ja. Want toen we net aankwamen, toen was het eigenlijk nog leeg. Maar het is nu echt, het begint echt enorm vol te lopen. Ja, en nu zijn het de finale dagen. Dus nu snap ik het ook. Maar zelfs vooral dan in de avondsessies, maar ook in Apeldoorn en Arnhem, 's avonds, het staat echt bijna elke avond helemaal vol. Dat is heel gewoon gezellig. Echt wel vet, dat de sport zo geleefd wordt in Nederland. Ja, het is hip en happening gewoon. Ja, hartstikke leuk. En die lange rijen die komen nu niet alleen voor de beachvolleybalwedstrijd zo meteen, maar nu ook Robert Meeuwse, die gaat afscheid nemen naar heel veel jaren beachvolleybal. Die wordt als goed is nu ook op de achtergrond wordt hij gehuldigd. Dus ik stap heel snel uit om daar even uit te zwaaien, respect te tonen naar Rob. En dan sluit ik zo weer aan. Hartstikke goed. Maar, heel goed. Ja, ben doe hem de groeten. Geef hem een hand namens de perstribune. Yes, voor zijn mooie carrière die ten einde is. Er wordt ook gevoetbald. Chris Wobbe, ik denk dat de tweede helft inmiddels is begonnen in Almelo. Ja, hip en happening. Dan moet je natuurlijk in Almelo zijn. Hè? Het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op groen. In Almelo is altijd wat te doen, sprak Herman Vinkes. Nou, het stoplicht staat voorlopig op rood voor PSV. En Heracles hoopt dat nog eventjes zo blijft. Vanaf de 6e minuut staat de thuisploeg voor. Benut de strafschop van de Keersemaker. En al die tijd blijft Heracles maar op de benen. Is het gevaarlijk uit de omschakeling. En onzeker ogend PSV dat Malik Tilman in de kleedkamer heeft achtergelaten. Op zijn plek Ruus Til moet in achtervolging. De landskampioen dus op achterstand in Almelo al heel lang. 1-0. De zon hier in Scheveningen schijnt. De zee ruist op de achtergrond. En het strand loopt vol rond, zei het al, met fans die de finale van het EK beachvolleybal willen zien. Of willen zijn bij die ere van Robert Meeuwse. Beachvolleyballers Katja Stam en straks ook weer Stefan Boerman zijn te gast dit uur. Ze waren allebei deze zomer te bewonderen. Tijdens de Spelen in Parijs kwam dat ter sprake. En de afgelopen dagen tijdens het EK hier in eigen land. Bij beide sportevenementen kwamen ze helaas zonder medailles thuis. Dit uur Katja Stam, Stefan Boermans op de perstribune van Max. Vanuit Scheveningen is dit de perstribune met Margreet Rijntjes. Ja, Katja, ik vroeg mij af. Hè. Ik ben niet zo heel goed met zand in mijn schoenen bijvoorbeeld. En dan kijk ik naar jou en dan denk ik, jij bent voortdurend bezig met zand. Komt overal. Je wordt. Ja, absoluut. Het zit in je haar. Ja. Ik denk, elke ochtend dat jij wakker wordt, ligt er zand op je kussen. Ja, vaak wel, ja. Ja. Maar dan, dan denk ik altijd, shit, je had beter je haar moeten wassen gisteravond. Maar er zit wel vaak overal zand in mijn bed, zand op de grond. Je kan het wel weer weghalen, maar binnen de kortste keren ligt het er weer. Maar goed, ja, dat is iets waar ik nu wel aan gewend ben. En soms is het nog steeds inderdaad wel irritant, vooral in je bed. Dat is wel de slechtste plek waar dat kan liggen. Maar voor de rest, tijdens een wedstrijd of zo, heb ik er helemaal geen last van. Nee, heb je er helemaal geen last van? Nee. Nee, helemaal niet. Ik vond het wel grappig deze week dat ik dus dat er dus veel vrienden en familie kwamen kijken. En dat ik die dan na de wedstrijd even een knuffel gaf. Maar dan was het en zweet en zand. En iedereen was... Ja. Terwijl ik denk, oh ja. Ja. We hadden het net al eventjes over de timing van het toernooi. Hè? Pal na de Olympische Spelen. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik herkende heel veel dingen die Stefan inderdaad ook zei. Dus ja, het was zeker pittig. En ik had het misschien ook wel een beetje onderschat dat... dat na de Spelen toch wel de energiebatterij wat leger was dan dat ik had gedacht. Want ik dacht, nou, opladen voor een toernooi in eigen land... dat gaat zeker goed komen als je al die mensen weer ziet. En deels is dat ook waar. Want ik kreeg ook echt weer heel veel energie van alle mensen die er waren. Maar ja, het heeft niet geleid tot het niveau wat we wilden halen. En ik denk dat dat zeker met die Spelen te maken had. Ja, want je was eigenlijk te moe? Ja, ik denk dat er wel... vermoeidheid was. En ik denk vooral dus eigenlijk mentaal ook, dat het lastig was om na inderdaad zo'n spelen waar je zo lang naartoe werkt, waar zoveel gebeurt, dat je daar dan heel eventjes afstand van neemt en denkt, het is voorbij. En dan inderdaad heel snel toch weer denkt, oh, we moeten weer door. En niet zomaar door. We moeten weer pieken. En we moeten weer het beste laten zien om hier voor de medailles te spelen. Ik heb het fragment van die verloren kwartfinale. Kun je het aan om het nog even te beluisteren? Ja hoor. Dan gaan we even luisteren. Naar, jij en je partner Raisa Schoon verloren dus van een Zwitsers duo. Katja Stam en Raisa Schoon. Zij gaan zo meteen dus beginnen aan hun duel in de kwartfinale. Mooi rechtdoor geslagen door Katja Stam. In één keer terug door Stam. Nu het blok van Katja Stam. Maar ook deze komt terug. Schoon achterover. En daar ligt de ruimte. Goed uitgespeeld door de Nederlandse vrouwen. En dat betekent matchpoint voor de Zwitserse vrouwen. Aanval, Raisa Schoon. En het blok van Böckner. En daarmee gaan de Zwitserse vrouwen naar de halve finale. En is voor het Nederlandse duo Stam en Schoon dit Europese kampioenschap voorbij. Eindigt het in de kwartfinale. Ja, pijnlijk moment. Ik kan me voorstellen dat je dit nog niet hebt teruggeluisterd of teruggekeken. Nee, dat klopt. Dus dit is voor het eerst dat je het commentaar hoort, denk ik. Ja, dat klopt. Voel je daar nou wat bij? Ja, zeker wel. Zeker als ik weer terugdenk aan inderdaad dat einde. Want daar hebben we toch nog, zeker in die tweede set, een paar punten voor gestaan. En jullie konden gewoon winnen, hè? Dat was het frustrerende. Precies. Ook voor ons thuis, hè, Katja? Ja, dat snap ik. Dat heb ik ook zeker veel gehoord. En we hadden er inderdaad zeker in ieder geval een derde set uit kunnen slepen. En wat er dan had het alsnog beide kanten op kunnen vallen. Maar dat, ik vond wel dat we dat in ieder geval... verdiend hadden, maar dat hebben we alsnog weggegeven. Ja, zo gaat dat soms, hè. Ja. Het was natuurlijk ook een mogelijkheid je te revancheren. Voelde dat wel zo? Ik bedoel, los van het feit dat je je koffer had uitgepakt in de was, je spullen en hup, door naar Scheveningen of naar Apeldoorn of Arnhem, waar je moest spelen. Voelde je dat ook zo? Weliswaar, EK is natuurlijk anders dan de Olympische Spelen, maar toch? Ja, tuurlijk. Wat ik zei, het is zo cool dat het hier is. En we hebben al meerdere keren op het podium gestaan op een EK. Daar hebben we zilver en brons gehaald. Dus wat mij betreft heb ik ook voor het toernooi gezegd... er is nog één kleurtje die we willen halen. En daar gingen we ook absoluut voor. Het was zwaar. Maar daar hebben in principe alle teams die hier nu ook op het podium hebben gestaan... die hebben ook allemaal in Parijs gestaan. Dus die liepen ook met dezelfde struggles. Want dat heb ik ook gewoon gehoord. Dat zeiden ze zelf ook. Maar goed, die krijgen het wel voor elkaar. En die lukken het wel. Dus dan is het wel zuur dat het bij ons niet het geval was. Ja. Heb jij als beachvolleyballer meegekregen dat de eredivisie voetbal ook gewoon weer begonnen is? Een beetje. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg in het voetbal zit. Maar we hebben wel wat voetbalsupporters bij de mannenkant. Dus dan hoor ik af en toe nog wel zo. Ja, er wordt gespeeld namelijk in Almelo. Heracles speelt tegen PSV. Chris, staan ze nog voor? Op gras. Maar nu kan Heracles er weer uit. Het is Mario Engels. Terwijl PSV zojuist op 1-1 is gekomen. Engels die veinst een overtreding. En dat doet hij eigenlijk de hele wedstrijd al. En Van der Kerkhoff gaat er steeds maar niet in mee. De scheidsrechter En die gaat nu naar de kant. En ik denk dat hij naar Van der Looy, de trainer van Heracles, gaat lopen. En die krijgt een gele kaart wegens protesteren. Nou, je kunt de fluitconcerten wel hier beluisteren. Daar is het publiek niet van gediend. Maar Erwin van der Looy moest zich niet zo laten kennen. PSV dus op gelijke hoogte. Het was een lange bal. Ik denk dat Flamingo naar voren schoot. Til, de invaller, ging er achteraan. En die arme Mezik liep met hem mee. En die punterde de bal achter zijn eigen doelman. Eigen doelpunt Heracles 1-1 bij Heracles PSV in de 55e minuut. Ook Bas van der Goor, toernooi, directeur van dit EK, is aangeschoven. Bas, welkom. Dankjewel. Ja, we hadden het even over de timing. Zo pal na de Olympische Spelen. Ja. Was dat bewust? Oh jee, er gaat een beamer om. Hoort ja, erbij hier op het strand? Gaat een beetje waaien? Ja, er staat de perstribune opgeschreven, maar dat weet nu niemand meer dat we hier zitten. Dat heb je indoor niet, maar buiten wel. Dus, ja, dat is, is ook de charme. Dat is ook de charme. Nee, de, ja, de timing. Ja, de timing was eventjes... Het was, dit was wel het plan om het zo te doen. Om meerdere redenen. Ten eerste in 2021, toen de Olympische Spelen in Tokio werden georganiseerd. Toen is eigenlijk daarna meteen ook het EK geweest in Wenen. Daar was het een enorm feest. Alle medaillewinnaars waren daar en het was ontzettend fantastisch evenement. Dat wilde de Nederlandse Volleybond ook graag doen. Dus die hebben ze ook meteen zo georganiseerd. En tegelijkertijd hebben ze de gedachte gehad, als we nou 3 stadions bouwen, waar we eigenlijk alleen maar op centercourts spelen, en we kunnen dat doen vlak na de Olympische Spelen, dan kunnen we die stadions al een paar weken eerder bouwen. Daar een soort van plek van maken waar mensen bij elkaar kunnen komen en na de Olympische Spelen kunnen kijken op de grote schermen. Tegelijkertijd heel veel side events en activiteiten organiseren waar mensen zelf ook kunnen gaan sporten. En dat was een beetje het plan. En dan is het heel vervelend dat er een aantal teams niet komt die wel medailles hebben gewonnen. Ja, die hadden zich afgemeld, hè? Die hadden zich afgemeld, dat is heel vervelend. Wel met goede reden, want dat had jij gecheckt, begreep ik. Nou ja, kijk, je kunt je niet zomaar afmelden van ik heb geen zin. Nee. Maar je kunt je wel afmelden met een blessure of met force majeure. En als dat plaatsvindt, ja, dan de documenten dat ze zich hebben afgemeld, die zijn er. En nou, daar moet je dan genoegen mee nemen. Ja. Ja. Maar heel even nog de timing, want het idee was dus eigenlijk een periode van beachvolleybal en dat het helemaal op de kaart gezet werd. Hm. Maar dan hebben we hier twee sporters die toch aangeven dat het eigenlijk ook wel heel vermoeiend was. Misschien net even te snel. Ja. Wat denk jij dan? Moeten we het volgende keer toch weer anders doen? Mocht het weer in Nederland komen? Ten eerste begrijp ik dat. Mm-hmm. Dus als ik kijk vanuit mijn rol. Als jij heel lang al de vier voorbereidt op de Olympische Spelen, het hoogste evenement. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, en dan daarna ook nog leuk een EK in eigen land erachteraan. Maar de stress en de voorbereidingen, de commitment die je dan al heel lang hebt gegeven, die resulteert op een gegeven moment in een soort van oké, dit was het. Dan gaat even de druk eraf. En om dan nog een keer volle bak op te laden. Ook al is het in Nederland, want dat het niet gebeurd is, dat wil ik niet zeggen. Het is zeker gebeurd en dat zien we ook. En dat hebben we ook gehoord na de wedstrijden. Hoe vaak we vlak na de wedstrijd teleurgestelde Nederlandse sports hebben horen zeggen tegen het publiek dat ze het geweldig vonden dat er zoveel spelers, zoveel toeschouwers waren die zo enthousiast waren. Dat heeft ze echt goed gedaan. Maar ja, als je op kilometer 41 van de marathon zegt je moet wat harder lopen, op een gegeven moment is het gewoon op. Ja. En dat was wel een klein beetje het geval, denk ik. Ja, ja. En dus zeg je, ja, misschien volgende keer toch heel even nog wat periode, een tijdje ertussen. Dit was het 4e EK beachvolleybal in Nederland. 6 jaar geleden, 12 jaar geleden, 18 jaar geleden. Dus als we deze lijn doortrekken, dan gaan we over 6 jaar misschien weer een keertje. Ja. Dan zijn er geen Olympische Spelen. Nee. Dus hoeven gaan we het er dan over hebben? We hebben over 12 jaar hoeven we het een keer over te hebben. Ja. Nou ben jij zelf natuurlijk de man van het volleybalteam dat in Atlanta 96 gaat. Haalde, Olympische Spelen, in de zaal. Ja. Hoe keek jij toen naar beachvolleybal? In 96 was beachvolleybal voor het eerst op de Olympische Spelen. Ja. En de huidige directeur van de volleybalbond, Michel Everaert, was toen speler. Dus hij is absoluut trendsetter geweest in het volleybal, in het beachvolleybal. Ja, hadden we net hier aan tafel. Oké, heel goed. Nou, dat was de eerste keer, wat ik al zei. Dus dat was de sport die voor het eerste keer daar was. En dat betekent natuurlijk dat de sport nog een beetje in de kinderschoenen stond. In die periode waren het met name volleyballers uit de zaal. Die dan probeerden een keer op het strand te spelen. En dat lukte dan. En ja, sinds een jaar, ik weet het niet precies, maar ik denk sinds een jaar of 10 zien we beachvolleyballers presteren op de hoogste niveau. Die zijn begonnen als beachvolleyballer en niet in de zaal begonnen zijn. Dus die sport, ja, die heeft gewoon een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ik zat van de week naast iemand die vanuit het handbal komt. En ze hebben ook beachhandbal. En die kijken heel jaloers naar hoe de beachvolleybal zich heeft ontwikkeld. En die hopen dat dat ook bij het handbal gebeurt. Dus het is in het begin was het een groeiende sport die ontwikkeld moest worden. En nu is het een volwaardig sport. Als ik kijk nu naar de atleten die op het veld staan. En ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja. En stel dat we gaan terug in de tijd en jij had dit geweten. Ja. Dat het zo booming zou worden. Had jij overwogen om op de beach te gaan spelen? Ik ben 2 meter 10. Ja. En 25 jaar geleden, als je 2 meter 10 was, dan was je ongeschikt voor beachvolleybal. Want je moest alles een beetje kunnen. En nu kijk ik op het beachvolleybalveld en zie ik jongens van 2 meter 10, 2 meter 12, 2 meter 14 rondlopen. En dan denk ik van ja, nou wie weet had het ook wel kunnen. Ik heb het nooit serieus overwogen, omdat ik indoor ook gewoon echt leuk vond. Ja. En jij, volgens mij kan jij terugkijken op een waanzinnig toernooi, hè, in Nederland. De zon heeft merendeel van de tijd geschenen. Ja. Iedereen was enthousiast. Ik heb geen onvertogen woord gehoord. Nee, dat is heel leuk dat je dat zegt. En ik denk dat je gelijk hebt in die zin. We hebben aan de voorkant een fantastisch toernooi gehad. Soms hoor je aan de achterkant nog wat dingen die ook niet zo goed zijn gegaan. Maar die heb ik ook niet gehoord. We hebben heel veel kaarten verkocht. Dat leek in het begin nog een beetje moeilijk te worden. Maar na de Olympische Spelen, natuurlijk een iconisch plaatje. Iedereen kreeg weer volleybal, beachvolleybal op het Netflix. Zo'n vliegwiel. Ja. En ook met het programma. We hebben heel veel dagen uitverkocht gehad. Met name als de Nederlandse teams speelden. Je kunt je voorstellen als je 's ochtends dat het niet altijd uitverkocht is. Maar zeker 's avonds met de Nederlandse teams wel. Dus ja, wij zijn heel erg blij. En dat maakt ook dat als je het in Nederland organiseert, dat het heel veel op televisie is. Live op de NOS elke avond. Dus als je als bond je sport in de etalage wil zetten, dan is het gewoon heel belangrijk dat je een toernooi organiseert. Ten eerste heb je dan heel veel aandacht. En ten tweede kun je ook je teams die niet naar de grote toernooien gaan als die in het buitenland georganiseerd worden, wel op de EK in Nederland toesturen. Want we waren met 10 teams. 10 Nederlandse teams hier. En als het toernooi in Spanje was geweest, dan hadden we niet zoveel teams mogen. Dus het is ook een soort van boost voor die, laten we zeggen, teams nummer 6 tot en met 10 om tegen de beste van Europa te spelen. Ja, fantastisch. Dank je wel. En van harte zou ik bijna zeggen, voor het goede werk. Bas van der Goor, toernooidirecteur dus van dit EK. We gaan eventjes naar Almelo. PSV heeft PSV heeft de wedstrijd omgedraaid. Het staat 2-1 voor. Bakayoko, de Belgische buitenspeler, komt naar binnen toe. Schiet laag geplaatst. En via die arme Mesic, die ook al betrokken was bij die gelijkmaker van PSV, rolt de bal over de lijn. Gaat de keizer de verkeerde hoek. En terwijl Heracles probeert uit te breken via Limbombe, krijgt het geen corner, maar een doeltrap. En dus PSV aan de leiding. 2-1. Hi, Ron. Leuk. Hi. Ja, er komen hier twee iconen zitten aan tafel. Wij staan op om handen te geven. Hi. Hoi. Brouwer en Meeuwse. Ja, dat is toch wel een koppel. Ga zitten. Alexander, nee, inderdaad. Jullie waren een fantastisch koppel. Er is net afscheid genomen van meneer Meeuwse. Hoe ben je eraan toe? Ja, goed joh. Dat was geweldig. Supermooi. Zoveel bekenden die daar ook zijn, die speciaal voor mij hier naartoe zijn gekomen. Ja, mooier had het niet kunnen zijn. Ik zou hier op het strand van Scheveningen, waar het ook voor mij met het nationaal team begonnen is. Hier was letterlijk mijn allereerste training ook. En dat je dan hier mag afsluiten zo op deze dag. Eigenlijk kon ik niet om meer vragen dan dit. Nee, hè? Nee. Waren de mooie woorden net ook? Ja, zeker. Absoluut. Michel, Peter en de wethouder Hilbert ook. Van echt mooie herinneringen ook van het verleden. En mooi om naar terug te kijken. Ook wat leuke video's en filmpjes en foto's gemaakt daar. En heb je dan niet pijn in je buik ook eigenlijk, dat het dan voorbij is? Ja, nou, ik merk wel gewoon ook deze week van, we hadden al een aantal weken even niet getraind en dan gingen we even hier naartoe werken. Het voelde alsof ik een jaar niet gebiedsvoetbal had en dat het nog gewoon zo'n cadeautje was. Je mag gewoon nog een EK spelen hier en nog eens in eigen land. Dus ik heb ook echt heel erg genoten van deze week. Dus dat ga ik zeker wel missen, want dit is gewoon het mooiste wat er is om in zo'n stadion te mogen spelen en voor het eigen publiek. Dus dat is wel jammer, maar tegelijkertijd ook zin om gewoon een keer wat anders te gaan doen na 16, 17, 18 jaar beachvolleybal. Wat ga je doen? Weet ik nog niet precies. Ik weet dat ik in ieder geval komende maanden een lekker vakantie heb. En we gaan ook op vakantie, mijn vriendin en ik, 2 maanden, eind oktober. En daarna zien we wel verder. Ja. Alexander, jij gaat niet stoppen. Jij moet op zoek naar een nieuwe partner. Ja, ik heb eigenlijk tot deze week heb ik wel echt gezegd van ja, ik weet het ook nog niet. Ik heb ook het idee, ja, we hebben de kwalificatie voor Parijs natuurlijk gemist. Maar het voelt wel alsof nog even het stof of het zand, mag je ook zeggen, alsof het nog een beetje neer moet past dalen. Past beter eigenlijk. Hè? Ja. En dan echt even de boel goed verwerken en kijken wat voor mogelijkheden er nog op mijn pad liggen. Maar ik ben zeker nog niet klaar met het spel. Met als je ook hier voor eigen publiek weer mag spelen op zo'n EK. Ja, dan begin ik natuurlijk steeds meer te denken van, dit is fantastisch. En dat zou ik eigenlijk het liefst nog zo lang mogelijk willen doen. Dit maar leven wil ik gewoon blijven leiden, want dit geeft me vreugde. Ja, absoluut. Dit is al zo lang echt, naast mijn vrouw is dit de liefde van mijn leven. Ja. Het is gewoon de lifestyle. Het reizen heb ik ook altijd leuk gevonden. Dus het zijn geen redenen voor mij om te stoppen. Maar natuurlijk, ik ben inmiddels ook 34. Het lichaam sputtert af en toe. Of steeds vaker wel wat tegen. Het duurt nog heel even voordat je stopt. Ik ga het nog wel uitstellen. Ja. En als jij zo terugkijkt naar datgene wat Robert heeft bijgedragen aan jou... carrière, aan jullie duo-schap. Wat heb je van hem geleerd? Ja, allereerst zijn die... onze carrières zijn eigenlijk met elkaar zo innig verbonden. Want dat is van begin tot eind is dat samen geweest. En natuurlijk qua resultaten heeft dat heel veel opgeleverd. Maar ook qua momenten. Ja, er werd net naar gevraagd wat was nou het mooiste moment wat jullie samen hebben beleefd. Maar in 14 seizoenen... samenspelen, waarbij je als duo de helft van het jaar bij elkaar op de hotelkamer ligt. Al die reizen die we hebben gemaakt, dat je kan geen moment uitkiezen. Nee. Ik in ieder geval niet. Nee, dat is een heel boek over te schrijven. Ja, wie weet komt dat nog wel. Heb je alle tijd nu voor, toch? Mag jij aan het begin erop? Ja, eigenlijk is het een soort huwelijk wat je hebt, tenminste, denk ik. Een van jullie, ik weet even niet meer wie van de twee, had gezegd... ik ben ook wel weer blij dat die chagrijnige kop van jou niet elke dag... had jij gezegd. In het AD. Ik had niet door dat de microfoon al open stond. Nee. Nee, dat is natuurlijk een beetje een geintje. Ja, maar, Alexander, jij had dat gezegd. Ja, dat heb ik zeker gezegd, ja. Nee, want dat huwelijk wat het toch is... volgens mij slaap je ook met elkaar op de hotelkamer, toch? Ik bedoel... ik kan me voorstellen dat je soms denkt... jee, man, ik wil even inderdaad jou niet te zien. Niet zozeer omdat je een sukkel bent of zo, maar gewoon even niet. Ja, we hadden het net ook over van wat Alex ook al zegt. Je bent gewoon echt bijna de helft van het jaar ben je weg met elkaar. En slaap je inderdaad bij elkaar op de kamer in plaats van bij je vrouw of vriendin. En dat is gewoon... het moet buiten het veld ook echt klikken. Wil je dat zo lang volhouden, laat ik zo zeggen. Van. Anders, als je dat alleen maar zakelijk doet... dan denk ik niet dat je 14 jaar lang zo een partnership kunt hebben. Want ben je dan inderdaad vrienden geworden? Ik bedoel, zien jullie elkaar over 2 jaar nog? Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is vanaf begin af aan al geweest. Van. Dat is het leuke ook, zoals wij hier op Scheveningen starten. Dat begon ook echt met een groep en met meerdere beachvolleyballers. En we hebben nog steeds een hele hechte vriendengroep... waarvan ongeveer iedereen beachvolleybal professioneel gespeeld heeft... En een aantal nog spelen. Ja, daar zie je het ook aan. Van die groep is zo hecht gestart altijd. Dat gaat ook nooit uit elkaar. Nee. Kunnen mensen vaak niet geloven hoor. Dat als we dan een keer vakantie hebben. Dat we dan zelfs met die vriendengroep. En wij dus ook samen nog op reis gaan. Ja, het blijft gezellig samen. Is dat typisch aan beachvolleyballers? Toch die gemoedelijke sfeer? Wat toch ook een beetje hier hangt. Nou, of is dat voor de buitenstaander? Want dat ben ik natuurlijk. Nee, het is eigenlijk staat juist het beachvolleybal ook bekend om zijn soaps en de partnerwissels. Oh. En met name de Brazilianen staan er nu natuurlijk om bekend. Zodra het even tegen zit, dan ook op beachvolleybalgebied gaan ze dan snel bij de buren kijken. Maar dat hebben wij altijd binnenshuis opgelost. En door goed communiceren en met heel veel hulp ook van coaches en vanuit de NRC en NSF natuurlijk. Ja. Ja, hebben we dat altijd samen opgelost. Nou ja, dat zit ik dan natuurlijk. Inmiddels is Stefan Boermans ook weer aangesloten. Ja. Ben je erbij komen zitten. Het accepteren van elkaar en de blunders die je natuurlijk begaat. Je bent aangewezen op elkaar. Je kan inderdaad niet even wisselen. Alles moet je met z'n tweeën oplossen. Dat lijkt me ontzettend moeilijk ook. Om die mildheid te hebben als je merkt dat iemand even echt totaal niet op dreef is. Stefan. Nee, klopt. Dat zeg je eigenlijk wel een mooie. In mijn geval met Jorik, wij zijn qua karakters heel verschillend. En dat zeggen we eigenlijk altijd. Juist doordat wij zo verschillend zijn, vullen wij op volleybalgebied elkaar heel goed aan. Dus zijn we echt een mooi team. Maar waar we in het begin wel aan moesten werken is inderdaad die communicatie van hoe gaan we met elkaar om? Wat kunnen we van elkaar verwachten? Hoe sta ik in het veld, maar ook buiten het veld tegenover bepaalde dingen? En Jorik ook. En hoe langer je samen speelt, hoe meer je elkaar begint te leren kennen. Dus wie weet ga ik het met Jorik ook al 14 jaar uithouden, zoals deze jongens naast mij ook hebben gedaan met elkaar. Tot nu toe gaat het heel goed. We hebben het naar onze zin. We reizen ook de hele wereld over. Wel hebben we laatst in Rio de Janeiro er even voor gekozen om een kamerwissel te doen. Toen mocht ik met Alex op de kamer slapen. Dus ze slapen niet altijd bij elkaar op de kamer. Dat was even goed. Maar, en waarom was dat even goed? Nee, gewoon meer als grapje. Gewoon dat je een keer even nou wisselt. Ja, misschien en, zit er een verhaal. Oh, nee, dat totaal niet. Nee, was wel grappig dat Alex ook niet snurkt. Dus dat valt allemaal wel mee. Nou ja, inderdaad. Dat moet je ook niet hebben. Ja. Het leuke is, je zit aan tafel tussen Alexander Brouwer en Robert Meeuwissen in. Je zei het al, jullie zeiden van ja, eigenlijk is er niet een moment wat we kunnen kiezen. Ik heb er toch eentje uitgepikt. Namelijk, ja, volgens mij blijven jullie toch altijd wel onthouden worden door de meeste mensen. Door een historische derde plek op de Spelen in Rio. Nog eventjes luisteren. 2019, nog steeds matchpoint dus voor Oranje, via de netrand. Daar komt de setup en Brouwer kan het afmaken. Nee! Ja! Derde punt op rij voor de Russen, 2020. Brouwer nu, Brouwer, kijk eens, snoeihard. Ja, op dit moment heeft Nederland dit nodig. En dus weer matchpoint. Drie wisten de Russen er al weg te werken. En het zal toch niet gebeuren. Dat er nog een vierde wordt weggewerkt. Meeuwissen. 21-20. Meeuwissen neemt geen risico met die service. Goed naar het net toegekomen. Dan is het wachten op de Russische aanval. Ja! Brons voor Brouwer en Meeuwissen. Twee sets. 22-20. Voor de Nederlanders. En zo krijgen zij hier op de Copacabana absoluut loon naar werken. Ja, dat is 14 jaar geleden. Kun je het nog voor de geest halen? Weet je, alles staat je alles nog bij, alle details? Ja, dit was Rio 8 jaar geleden. Dus iets minder. Zeker. Dat, natuurlijk doordat je die beelden af en toe terug ziet komen. Maar die hele ervaring, dat waren onze eerste Olympische Spelen. Dat heeft wel zoveel indruk gemaakt. En als je dan ook nog een medaille daar wint, dat vergeet je niet weer. Robert, ik zie jou ook echt genieten als je dit terughoort. Ja, daar hadden we het er net ook al over. Het is gewoon een mooie reis er naartoe geweest, ook, denk ik, in de voorbereiding. En ik zei net ook al van de 3 weken daar, inclusief de dagen na het toernooi, waarin we dit gewoon hebben kunnen vieren met de hele groep daar, met iedereen die daar was. Zo, een hele mooie herinnering die ik eraan heb. Prachtig. Nou, we hebben genoten van jullie als koppel. En we gaan zien, Alexander, met wie jij op de proppen komt, TZT. Ja, ja. Heel hartelijk dank. Leuk dat jullie even aanschoven. Dank jullie wel. Dat geeft ons de kans om eventjes naar Almelo te gaan. Naar Chris, om te horen hoe het daar gaat. Nou, wat mist Heracles toch een mogelijkheden om weer terug te komen in de wedstrijd. Het staat inmiddels 2-1 in het voordeel van PSV. 2 keer met enig fortuin een doelpunt gemaakt. Eerst dus een Til die weg werd gestuurd. Mesic, een directe bewaker, schoot de bal Pardoes langs doelman De Keizer. En het was diezelfde Mesic die een inzet van Bakayoko van richting veranderde, waardoor PSV op voorsprong kwam. Daarna eerst Mario Engels op 12 meter van het doel van PSV besloot te pasen. Had gewoon moeten schieten. En zojuist is het Limbombe die met het hoofd een enorme kans mist bij de tweede paal. We zitten in de 72e minuut. Heracles tegen een kwetsbaar PSV. Wel op achterstand. 1-2. Dankjewel, Chris, voor deze update. Inmiddels zit ook Katja Stam hier weer. Ja. Ja, zijn dat voor jou ook grootheden eigenlijk? Weliswaar mannen natuurlijk, maar ervaar jij dat toch ook zo? Ja, absoluut, absoluut. Ik heb daar sowieso jaren tegen opgekeken. En nu de laatste paar jaren ben ik met ze op reis geweest naar weet ik veel waar allemaal. Dus heb ik ze persoonlijk ook wat beter leren kennen. En het zijn ook nog gewoon twee hele leuke gasten. Maar ja, ik blijf er tegenop kijken wat zij allemaal gepresteerd hebben in hun carrière. Ja, ja. Fantastische beachvolleyballers. Ja, Stefan, toen jij net eventjes weg was, lieten we wat horen van Katja. Die had het commentaar van de Olympische Spelen eigenlijk nog niet gehoord. Heb jij veel dingen teruggekeken en geluisterd? Ja, ik heb wat beelden teruggekeken, maar zonder commentaar eerlijk gezegd. Als ik echt goede, lekkere wedstrijden heb gespeeld, wil ik soms nog wel eens terug horen. Omdat ik denk, nou, lekker. Dat even herbeleven. Maar het is toch eigenlijk het eigen gevoel dat je in een wedstrijd hebt. En helaas, omdat we met een domper eruit gingen. En ik moet zeggen, die avond ook meteen weer even een drankje ging doen met mijn beste vriend daar in de stad. Wilde ik het ook laten gaan. Dus ik heb wel wat beelden hier en daar teruggekeken, maar nee, eerlijk gezegd, ik heb nog niks gehoord. Nou goed, ik heb nog een fragmentje van, jullie klopten de Tsjechische wereldkampioenen in 2 sets in de 8e finale. Een wedstrijd die een finale had kunnen zijn, maar nu al in de 8e finale. Boermans in de Groot tegen de wereldkampioenen Perušić en Schweiner. Kan hij in één keer? Hij kan in één keer. En daar is 21-18. De eerste set is voor Jorik de Groot en Stefan Boerman. Boermans daar maar in één keer. Prima punt, prima uitgespeeld door de Nederlanders. Paas is er. Set-up Boermans. De Groot om het af te maken. De Groot maakt het af. Een 2-0 overwinning voor Stefan Boermans en Jorik de Groot. En de manier waarop mag je ook een diepe, diepe buiging van maken voor deze twee man. Een wijs man, de oud nummer 14 van het Nederlands elftal, Johan Cruijff, zei ooit: als je wereldkampioen wil worden, moet je gewoon van iedereen winnen. En we hebben nu van de wereldkampioen geworden, dus de rest laat maar komen. Nee, en dus de Olympische titel, dat kan gewoon, hè? Als we zo blijven spelen zoals we nu blijven spelen, hebben wij vertrouwen dat we heel ver kunnen komen. En dan zou een medaille mogelijk zijn. Ja, hoe kijk je op dit moment terug? Ja, nou, ik hoor mezelf zeggen, als we zo blijven spelen, kunnen we heel ver komen. Ja. Als je dan de wedstrijd daarna dat direct dus niet meer doet, dan lig je er ook direct uit. Ja. Dus dat valt een beetje. Maar dat contrast is dan natuurlijk super groot. Je wint eerst van de wereldkampioen, je bent helemaal in die opleving. En we hadden ook oprecht, en dat nog steeds wel, zelfvertrouwen in ons eigen spel. Hoe goed we eigenlijk zijn, wat we kunnen doen. Ja, en dat je dan helaas in de kwartfinale verliest van de Duitsers, die een zilveren medaille mee naar huis nemen. En hier straks ook in de finale staan. Ja, dat hoort bij de sport en dat motiveert ook weer om nog harder te gaan trainen straks. En dus in de toekomst hopelijk wel te verslaan of vaker te verslaan. Ja. Dat moet blijken. Maar voor nu, als ik dit dan hoor, inderdaad de wereldkampioen de Tsjechië verslagen. Was op welke goed. Manier. Ja. Het was echt oprecht heel super. Goed. En wat we in het begin van de uitzending al zeiden. Het is ook iets dat ik graag nog wil verwerken en van wil genieten. Dus niet nu denken, we hebben het EK gehad en het EK was een sportieve tegenvallen voor mij. Nee, we hebben wel de Olympische Spelen behaald. Ik heb er gestaan. We hebben een vijfde plek behaald. Precies. Met die prachtige Eiffeltoren. Precies, ja. Dat heb je toch maar mooi bereikt. Het was ontzettend genieten. Ja. En wij hebben ook genoten thuis. Want jullie gaan dan natuurlijk proberen te analyseren wat er misgegaan is. En dan hoor ik gesprekken met jullie, interviews. En dan wordt er gezegd, we moeten scherper zijn. We moeten beter onze kansen benutten. Meer focus. En dan denk ik altijd, maar dat had je je toch ook voorgenomen bij deze wedstrijd. Dus hoe wil je dat dan creëren? Dat zijn dan van die woorden dat ik denk, hoe zie je dat dan voor je? Ja, ik denk dat dat een hele, hele lastige vraag is. Sowieso is het inderdaad, het komt zo vaak aan op de laatste procenten. Ik denk dat als je naar de top van de wereld kijkt en nu dus ook de top van Europa, dat iedereen kan beachvolleyballen. En iedereen is atletisch heel sterk. Alleen het gaat erom wat je dus doet op de juiste momenten. En daarvan zit er ook heel veel wat er dus in je bovenkamer gebeurt. Heb je focus en concentratie? Hou je het zelfvertrouwen dat je dit kan doen? Of komt er toch een beetje twijfel in? En ik denk dat het daarop aankomt. Zeker met de spannende wedstrijden die wij spelen. Wie de winst naar zich toe gaat trekken. En dat is niet zo 1, 2, 3 dat je kan zeggen, als ik dit maar anders had gedaan, dan... Nee, het zijn de details ook. Ja, ja. Nou, als ik daar een kleine insight op mag geven. Ik weet niet of de coaches het goed vinden, maar bij deze primeurtje van mij. Na de wedstrijd tegen Duitsland hadden we het erover dat ik aan het eind van de eerste set, dat we op de verdediger aan het spelen waren en dat we daar 2-3 punten op rij op pakten. En dat de afspraak eigenlijk ook was, als we het goed doen tegen hem punten pakken, blijf op hem serveren. Ik serveer op dat moment, misschien door de spanning of niet genoeg focus om dat nog in mijn hoofd te hebben, serveer ik een bal door het midden die de aanvaller, dus de blokkeerde, pakt. Ja. Dus op de ander. Hij scoort meteen het punt waardoor zij weer bijkomen in plaats van dat we een kans hebben op die ander. En dat is denk ik dan het scherp zijn, het punten. Dus elk punt, als je 18 of 19 punten lang super scherp bent en je speelt hartstikke goed volleybal en je vergeet net op dat moment, vergeet je die afspraak of je taak, wat je moet doen en die bal op die ander te serveren. Ja, dan kan je daarmee dus misschien een wedstrijd kantelen in positieve of in negatieve zin. Dus dat is voor mij een moment om zeker mee te nemen in de toekomst. Dat aan het eind van de wedstrijd altijd spannend is. Ook al sta je in een stadion met 14.000 man voor de Eiffeltoren. Het gaat er nog steeds om dat ik moet weten, oké, die bal moet nu op hem, want dat hebben we afgesproken. Of dat is de afspraak. Dus dat is een groot leermoment voor mezelf om dat ook mee te nemen. Zoals elke wedstrijd, en dat klinkt heel cliché, maar voor elke wedstrijd haal je weer dingen mee die je allemaal aan je... Zo leer je elke keer. Je leert van elk punt, van elke wedstrijd, van elk toernooi dat je speelt. En ik hoop ook echt nog jaren door te gaan. En dus in die jaren ook nog steeds veel te leren. Maar dat we allemaal goed kunnen volleyballen, wat Katja net zegt. Tegen tegenstanders staan die ook jarenlang dromen om op dit niveau te staan en te spelen. Ja, dat is gewoon prachtig. En het komt echt op een paar puntjes aan soms. Ja. En wat moeten we tegen jou zeggen, Katja, als het niet lekker loopt? Wat moet Ryan dan tegen jou in je oor schreeuwen? Nou, vooral dat er weer een stuk energie in moet. Ik Kom denk op. Dat dat gewoon letterlijk. Ja, ik denk dat iets is waardoor ik beter ga spelen. Ja. Als ik te veel ga nadenken en in mijn hoofd ga zitten, dan. Zo simpel is het soms gewoon. Ja, kom op, meid. Ja, all right. De Media Week Awards TV. Ja, normaal op dit tijdstip altijd de radio, maar we hebben het even opgedraaid. Nu de televisie. Ik ga altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan trouwens niet worden gecorrespondeerd, maar tips zijn altijd welkom via perstribune@omroepmax.nl. Ja, het is pas half augustus, maar we hebben de allereerste tv-flop van het nieuwe tv-seizoen al te pakken. RTL 4 besloot in een vlaag van verstandsverbijstering de late talkshow van Umberto, Bo en Renze een paar weken niet uit te zenden, of een paar maanden zelfs, en op die plek Wat een Dag neer te zetten. Dat is een kruising tussen een nieuwsquiz en een babbelshow met Leonie ter Braak. Ja, het is vlees nog vis, moet ik zeggen. Het wordt nergens echt leuk of spannend. Behalve aan het einde, als co-host Quinty Misijan in de eerste aflevering live een cheque gaat overhandigen aan een thuiswinnaar live op locatie. Nou, bij Miljoenenjacht heb je dat ook altijd in zo'n live onderdeel. Dan worden altijd vele tonnen weggegeven. Maar hier moest ze op pad met een armoedige 1500 euro. En dan blijkt er ook nog eens een keer niemand thuis te zijn. Ik sta in Rosmalen. De mensen hier op nummer 5 hebben zich aangemeld voor deze 1500 euro. Het is alleen angstaanjagend donker. Nee. Dus laten we maar vooral heel snel op deze bel gaan drukken. Vrees voor het ergste. Oh, echt? Hallo? Honden. Oh, honden. Nee. Ik heb alle doemscenario's in mijn hoofd langs laten gaan. Huh? Allemaal. En dit was de allerergste. Ja. Het enige wat ik hoor is een hond. En waar ben ik bang voor? Een hond. Nou, Quinty doet het hartstikke leuk, maar ik hoop dat RTL 4 deze floppen niet te lang laat doorschudderen. Breng gewoon die oude vertrouwde talkshow terug. Ik kan me voorstellen dat jullie niet heel veel tv hebben gekeken afgelopen weken. Helemaal niet zelfs. Nee, eerlijk gezegd, echt helemaal niks. Ja, af en toe op NOS even wat beelden dus terugkijken. Even het nieuws en zo. Maar dat is echt puur sport en al het wat de andere atleten allemaal hebben behaald. Kan maar ik me voorstellen, ja. En is jullie ook ontgaan dat B&B Vol Liefde momenteel een grote hit is? Zeker weten. Ja, ben jij fan, ja. Katje? Maar ik moet zeggen, ik loop wel heel erg achter, hoor. Dus ik kan niet zo heel veel zeggen. Oké, nou, ik ga niet te veel spoileren. Maar B&B voor Liefde, hè, die reality-serie waarin buitenlandse B&B-eigenaren een potentiële liefdeskandidaat over de vloer krijgen. Zelfs meerdere soms. Nou, deze week vloeiden de waterlanders rijkelijk. Ook bij de tv-kijkers. Want deze week werd publiekslieveling Els weggestuurd door haar Schotse landlord Robert Jan. Oh, nee! Ja, sorry. Nou, laten we even luisteren hoe dat eraan toe ging bij deze Who Else, zoals ze zichzelf noemt. Hè. Ze zag haar hele leven op de Schotse hooglanden al helemaal voor zich met Robert Jan. Maar ja, Robert-Jan had geen goed nieuws voor haar. Dat ik eigenlijk wel heel gek op je ben. En misschien wel meer dan dat. Alleen ik merk net eventjes de dingen hier met andere meiden in huis. Dat het misschien ook een beetje soms ongemakkelijk is tussen ons. Els, misschien moeten hier eventjes onze wegen scheiden. Natuurlijk zou ik het liefst mijn tijd hier willen blijven, maar dan alleen met jou. Ja, dat merkte ik. Ik merk dat ik het lastig vind met de andere dames erbij. Dat zag ik ook. Ja, je zit er helemaal in een katje. Ja, zeker. Ja, nou, ik zal niet te veel spoileren. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor een interview dat veel losmaakte en uitvoerig is besproken op tv en social media. Het eerste interview dat beachvolleyballer Steven van der Velde gaf aan de NOS, waarin hij sprak over zijn veroordeling 8 jaar geleden voor seks met een minderjarig meisje. Een zware mentale last die hij nog steeds met zich mee draagt in zijn huidige leven als topsporter. Het tv-moment van de week. Ik kan begrijpen dat het een vraagstuk is. Mag hij op dat podium staan? Dat is een legitieme vraag die iemand zich kan stellen. Ik probeer het vooral voor mezelf niet te persoonlijk te betrekken. Ik ben niet de persoon van 10 jaar geleden. Ik ben die tiener niet meer. Ik ben getrouwd, ik heb een kind. Als ik niet de stabiele omgeving had die ik nu heb, de indrukken van anderen doen er niet meer echt toe. Van onbekenden, van wat op social media gebeurt. Ondanks al deze media verandert er niks in mijn relaties met hun. Ik kan niet veranderen wat mensen van mij vinden. Iemand kan mij voor altijd verantwoordelijk houden voor wat er is gebeurd. En dat is oké. Ik kies er gewoon voor wat ik ermee doe. En ik probeer me te focussen op waar ik wel controle op heb. Ja, hier ging het heel erg veel over. We hebben nog heel kort, dus hou het kort. Hebben jullie het ook gezien, dit interview? Ja, maar ja, belangrijk nog, we kennen het verhaal. We zijn er al heel lang mee bezig. Dus ja, er valt vanuit ons denk ik niet veel over te zeggen. Het is niet aan ons. We zijn ons eigen team, eigen volleybal. Maar ja, natuurlijk, we hebben het meegekregen. Ja. De wedstrijd om het brons van Van der Velde en Immers is om 14:15 begonnen. Ja. Dus we zijn benieuwd. We horen straks in Langs de Lijn het vervolg daarvan en ook de finale natuurlijk. Mag ik jullie beachvoetballers Katja Stam en Steven Boermans heel hartelijk danken voor jullie komst hier. En een mooie carrière gewenst. Graag gedaan, dankjewel. Fijne uitzending. Samen, Max. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten.